Едгар Лоуренс Доктороу. Рек-тайм. Опубліковано у журналі «Всесвіт», 1978 рік. Тут грайте трохи повільніше. Рек-тайм ніколи не грають швидко. Скотт Джоплін. Частина перша. Розділ перший. 1902 року батько вибудував дім на пагорбі Броудв'ю Авеню у Нью-Рошелі в штаті Нью-Йорк. Це був триповерховий будинок під брунатною гонтовою покрівлею з мансардними вікнами, еркерами та заскленою верандою. На вікнах висіли смугасті штори. Родина оселилася в цьому особняку одного сонячного червневого дня, і протягом кількох років потому здавалося, що життя її завжди тектиме тут спокійно і безтурботно. Переважну частину своїх прибутків батько мав від виготовлення прапорів, зоряно-смугастих бантів та інших причандалів патріотизму, зокрема феєрверків. На початку ХХ століття патріотизм процвітав. Президентом був тоді Теді Рузвельт. Вельми популярними стали вуличні паради та концерти, виїзди на юшку, політичні пікніки, екскурсії, а також усякі зустрічі та збори по актових залах, театрах варієте, в опері, на танцювальних майданчиках. Здавалося, не було такої розваги, яка не збирала б численного тлуму. Поїзди, пароплави і трамваї перевозили людей туди і сюди. Така пішла мода. Так тоді жили люди. Жінки за тих часів були огрядніші. Вони ходили з білими парасольками і часто з'являлися на палубах військових кораблів. Улітку всі ходили в білому. Тенісні ракетки стали круглішими, а обличчя рекетирів навпаки видовжились. Секс багатьом забивав памороки. І не було тут негрів, і не було іммігрантів. Якось у неділю батько і мати зачинилися по обіді в спальні. Дідусь куняв у вітальні на канапі. Маленький хлопчик у матроському костюмчику сидів на веранді і з нічев'я ганяв мух. У долині під пагорбом молодший материн брат сів у трамвай і доїхав до кінцевої зупинки. Це був відлюдкуватий молодик з русявими вусами. Усі вважали його диваком. Кінцева зупинка була серед луки, порослої високою болотяною травою. У повітрі літали солоні бризки. Молодший материн брат був у білому полотняному костюмі і солом'яному капелюсі. Він підкасав штани, бо босоніж забрів у солоне болото. Знялися на полохані чайки. Саме в той період нашої історії писав свої картини Уінслоу Хомер. Східне узбережжя ще було освітлене сонцем. Хомер малював саме такі світляні пейзажі, коли промені призахідного сонця холодними відблисками лягають на скелі та мілини Нової Англії. Там траплялися нез'ясовані корабельні катастрофи, і на поміч приходили сміливі рятівники. Уламки затонулих кораблів море прибивало до маяків та халуп, що тулилися під дюнами на пустельних берегах. На той час секс і смерть в Америці нерозривно переплелися. Жінки тікали від своїх чоловіків і вмирали в нападах екстазу. Ці історії замовчувались. Багаті родини не шкодували відкупних грошей для газетярів. Та всі читали про це між рядками газет і журналів. Нью-Йоркська преса багато писала про вбивство відомого архітектора Стенфорда Уайта, таким собі Гаррі Кей Тоу, ексцентричним спадкоємцем короля коксового та залізничного бізнесу. Гаррі Кей Тоу був чоловіком Евелін Незбіт, відомої красуні, колишньої коханки Стенфорда Уайта. Вбивство вчинено на 26-й вулиці в зимовому саду Madison Square Garden, показній споруді з жовтої цегли в квартал завдовжки. Іспанський стиль – проект самого Уайта. Того вечора відбулася прем'єра рев'ю «Мадмуазель Шампань». Поки на сцені танцювали і співали, ексцентричний спадкоємець у солом'яному капелюсі та важкому чорному пальті тричі вистрелив у голову архітектора. Хтось голосно заверещав. Евелін знепритомніла. Уже в 15 років вона стала натурщицею. Її білизна завжди була білосніжною. Чоловік мав звичку бити Евелін. Якось вона познайомилася з Емою Голдман, революціонеркою. Та шмагала її словами. Звичайно, і тоді були негри, були і емігранти. І хоча газети назвали вбивство злочином століття, Голдман розуміла, що це тільки 1906 рік, і до кінця століття ще аж 94 роки. Молодший материн брат був закоханий в Евелін Незбіт. Він уважно дослухався до галасу, який зчинили довкола її імені, і зрозумів, що тепер, коли її коханець Стенфорд Уайт мертвий, а чоловік Гаррі Кей Тоу сидить у в'язниці, Евелін потребує опіки молодого джентльмена середнього достатку. Він день і ніч думав про Евелін, палко жадав її. У його кімнаті висів на стіні вирізаний з газети малюнок Чарльза Дана Гібсона «Одвічне питання». Гібсон зобразив Евелін у профіль. Пасмо розкішного волосся спадало на плече у формі знака запитання. Опущені очі, пригарне чоло, вередливо задертий носик, надуті губки. Довга шия вигнута, як у птаха, що наготувався злетіти. Евелін Незбіт стала причиною смерті одного чоловіка і знівечила життя другому, і молодший материн брат дійшов висновку, що немає нічого жаданішого за обійми її тендітних рук. Той день був оповитий блакитною імлою. Приплив заливав заглибини його слідів. Молодший материн брат нахилився і підняв черепашку. Різновид, який нечасто трапляється на західному узбережжі Лонг-Айленду. Це була гарна рожево-бурштинова мушля. Крізь імлу прозирало сонце. На ногах у молодшого материного брата засихала сіль. Він закинув голову і висмоктав краплини води, що були в черепашці. Угорі кружляли чайки. Їхнє квиління було схоже на музику гобоїв. Десь у нього за спиною край болота за високою травою задзеленчав трамвай. А в іншому кінці міста маленький хлопчик у матроському костюмчику зненацька підхопився і заходився міряти кроками веранду, наступаючи на дугу лозяного крісла гойдалки. Хлопчик досяг того рівня мудрості, якого дорослі не сподіваються від дітей і тому ніколи не помічають. Він щодня читав газети і пильно стежив за диспутом між професійними бейсболістами та вченим, який доводив, що кручений м'яч – це оптичний обман. Він хотів жити зовсім інакше, ніж його родина – подорожувати, бачити світ. Хлопчика страшенно приваблювала слава Гаррі Гудіні, а його навіть не повели на циркову виставу короля ескапістів. Гудіні вважали генієм циркової науки, однак його глядачами був простолюд. Листоноші, дрібні торговці, полісмени, діти. Життя Гудіні було якесь безглузде. Він мандрував по світу, його ув'язнювали всіма можливими способами, і він завжди визволявся без будь-чиєї допомоги. Його прив'язували до стільця. Він звільнявся, а вірьовка залишалася, як і була. Приковували ланцюгами до драбини, він звільнявся. Одягали кайдани на руки і ноги, натягували на нього гамівну сорочку і замикали в камері. Втікав звідти. Він рятувався з банківських підвалів, з бочок, утиканих цвяхами, з мішків для пошти, з ящика для піаніно фірми Кнабе, з величезного футбольного м'яча, з оцинкованого казана, із замкненої шухляди письмового столу, з повітряної кулі. Його дії були незбагненними, бо те, в чому його ув'язнювано, завжди залишалося неушкодженим, ніби він ні до чого навіть не торкався. Підіймалася завіса, і глядачі бачили надійний контейнер, у якому було ув'язнено Гудіні, а поруч – самого Гудіні. Він стояв скуйовджений і пошарпаний, але переможно всміхався і вітав публіку. Гудіні вибирався з герметично закритого молочного бідона, наповненого водою, із сибірської скрині, з гамбурзької каторжної тюрми, з бостонської в'язниці, з англійської плавучої тюрми. Тікав із китайського хреста тортур. Його приковували до автомобільних коліс, до коліс водяних млинів, до гармат, а він усе-таки рятувався. Закований у наручники, стрибав із мосту в Місісіпі, Сену, Мерсі і виринав уже без ланцюгів. На Гудіні надягали гамівну сорочку і підвішували його вниз головою до стріли підйомного крану, до біпланів, до карнизів будинків. Кидали у море у громісткому водолазному костюмі без подачі повітря. І він звільнявся. Не зміг він вибратися, лише коли його зарили живцем у могилу. Довелося похапцем викопувати його. Ледве встигли. «Земля надто важка», – сказав Гудіні, хапаючи ротом повітря. Нігті його були закривавлені, очі заліплені землею. Він смертельно зблід і ледве стояв на ногах. Асистенти підтримували артиста. Годіні хрипів, плювався, відхаркуючи кров. З нього счистили бруд і відвезли до готелю. Тепер, майже 50 років після смерті Гудіні, подібні циркові номери не менш популярні. Маленький хлопчик стояв з краю веранди і пильно стежив за м'ясною мухою, яка, мабуть, прилетіла з Норт-Авеню. Муха полетіла собі далі, а вдалині з'явився автомобіль. Це був Поуп Толедо з двигуном на 45 кінських сил. Хлопчик перебіг веранду і став на верхніх східцях. Автомобіль проминув їхній будинок і з брязкотом врізався в телефонний стовп. Хлопчик побіг у дім і погукав маму і тата. Дідусь прокинувся. Хлопчик вернувся на веранду. Шофер і пасажир стояли перед автомобілем. Поуп Толедо мав колеса з надувними шинами, дерев'яним обіддям і покритими чорною емаллю спицями. Мідні фари перед радіатором і на крилах машини. Стьобана оббивка в салоні, дверцята з обох боків. Автомобіль був непошкоджений. Шофер у лівреї відкинув капот і звідти з шипінням ударив струмінь білої пари. З дворів дивилися люди. А батько, поправляючи ланцюжок на жилетці, спустився з ганку і спитав, чи не потрібна якась допомога. Власником машини був ескапіст Гаррі Гудіні. Він подорожував по Вестчестеру, маючи намір купити якийсь будинок. Доки охолоне радіатор, його запросили в дім. Гудіні здивував їх своєю стриманістю і простотою. Настрій у нього був кепський. Його слава призвела до появи цілої армії конкурентів, і йому доводилося вигадувати дедалі складніші трюки. Це був невисокий на зріст, атлетично збудований чоловік. Під пом'ятим твідовим піджаком бездоганного крою вимальовувалися натреновані м'язи. Але в такий день піджак був зовсім недоречний. Термометр показував майже 90 градусів по Фаренгейту. Цупке непокірне волосся Гудіні було зачесане на проділ, блакитні очі весь час бігали. Він дуже чемно розмовляв із батьком та матір'ю, але про свій фах розповідав неохоче. Батьки подумали, що так і повинно бути. Маленький хлопчик не зводив з артиста очей. Мати наказала принести у вітальню лимонаду, і Гудіні з радістю випив склянку. На вікнах висіли штори, і у кімнаті було прохолодно. Гудіні захотілося розстебнути комір. Посеред громістких меблів, портьєр, темних килимів, шовкових диванних подушок із східними візерунками, абажурів із зеленого скла, він почувався немов у пастці. Перед шезлонгом була постелена шкура зебри. Перехопивши погляд Гудіні, батько пояснив, що сам уполював цю зебру в Африці. Він був відомим дослідником-аматором. Свого часу навіть очолював Нью-Йоркський клуб дослідників, куди й досі сплачував внески. За кілька днів батько мав вирушити до Арктики у складі третьої експедиції Пірі. «То ви збираєтеся разом із Пірі дістатися до полюса?» – спитав Гудіні. «На все воля Божа», – відповів батько. Він сів і закурив сигару. Гудіні розговорився і, ходячи по кімнаті, став розповідати про свої подорожі до Європи. «Але полюс», – вигукнув він, – «це вже серйозніше. Ви, напевне, дуже смілива людина, коли зібрались туди». Відтак поглянув своїми блакитними очима на матір. «Охороняти домашнє вогнище – теж нелегка справа», – сказав він. Гудіні був дуже привабливий. Він усміхнувся, і мати, висока білява жінка, сором'язливо опустила очі. Потім артист показав маленькому хлопчикові кілька фокусів. Проводжали його всією родиною. Батько з дідусем потиснули йому руку, Гудіні пройшов стежкою під кленом і спустився кам'яними східцями на вулицю. Шофер чекав на нього біля автомобіля навпроти хвіртки. Гудіні сів у машину і помахав усім рукою. Сусіди дивилися на нього зі своїх дворів. Маленький хлопчик провів Гудіні до автомобіля і тепер розглядав своє спотворене відображення на опуклій блискучій поверхні фар Поуп Толедо. Гудіні хлопчик видався гарним, як і його білява мати. Личко розумне, але вираз обличчя занадто лагідний. «До побачення, синку», – мовив він, потиснувши хлопчикові руку. «Попередьте ерцгерцога», – сказав хлопчик і побіг додому. Розділ другий. Вийшло так, що несподіваний візит Гудіні урвав любощі батька і матері, і мати не виявила бажання поновити їх. Вона втекла в садок. Наближався час батькового від'їзду, і він чекав, коли мати безмовно покличе його до ліжка. Він знав, що зробити перший крок самому – то все зіпсувати. Батько був високий і дужий чоловік, з палкими почуттями. Та він шанував небажання дружини вступати в інтимні стосунки, які вдовольняли б тільки його самого. Тим часом удома готували все необхідне до його від'їзду. Треба було спакувати речі, він мав дати ділові розпорядження на час своєї відсутності, залагодити безліч усяких дрібних справ. Мати відкинула з чола пасмо волосся. Усі в родині розуміли, що батькові загрожує неабияка небезпека. Але ніхто його не відраджував. Здавалося, його тривалі подорожі тільки зміцнюють сім'ю. За обідом, в останній день перебування батька вдома, мати скинула рукавом ложку зі столу і почервоніла. Коли всі полягали спати, батько зайшов у темряві до спальні. Він був урочистий і уважний, як і годилось у такому випадку. Мати заплющила очі і затулила долонями вуха. Краплі поту з батькового підборіддя впали матері на груди. Вона аж стрепенулась. І подумала, а тож, я знаю, це для нас щасливі роки, а попереду тільки прикрощі. Наступного ранку всі поїхали на Нью-Рошельський вокзал проводжати батька. Було там і кілька службовців з батькової фірми. Його заступник виголосив коротку промову. Пролунали стримані оплески. Незабаром прибув нью-йоркський поїзд-паровоз «Болдвін 440» з великими колесами і 5 блискучих темно-зелених вагонів. Маленький хлопчик дивився, як машиніст із маслянкою в руках оглядав латунні поршні. Відчувши, як хтось торкнувся його плеча, хлопчик обернувся, і батько, усміхаючись, міцно потиснув йому руку. Дідусеві не дозволили тягати валіз. З допомогою носія батько та молодший материн брат позаносили речі до вагона. Батько потиснув молодикові руку. Він підвищив його по службі і дав відповідальну посаду у фірмі. «Дивись за справами», – сказав батько. Молодший материн брат кивнув. Мати всміхалася. Вона ніжно обняла чоловіка, а той поцілував її в щоку. Стоячи в задньому тамбурі останнього вагона, батько махав капелюхом, аж поки поїзд зник за поворотом. Вранці після сніданку з шампанським, на якому були присутні представники преси, учасники полярної експедиції Пірі знялися з якоря. Їхній невеличкий, але міцно збитий Рузвельт вийшов у Іст-Рівер. Пожежні катери пустили водяні струмені, які вигравали всіма барвами веселки у променях вранішнього сонця, що вставало над мостом. Гули басом пасажирські лайнери. Лише згодом, коли Рузвельт вийшов у відкрите море, батько переконався, що подорож уже розпочалася. Він стояв на палубі біля поручнів і всім тілом відчував ритм океану. Незабаром Рузвельт зустрів ущерть набитий іммігрантами трансатлантичний пароплав, який йшов до американського берега. Батько дивився, як ніс широкого судна, мов покритий лускою, борознить море. На всіх палубах було повно людей. Тисячі чоловічих капелюхів, тисячі жіночих хусток. Безліч темних очей дивилися на батька з цього старезного пароплава. Батько, звичайно, чоловік вольовий і рішучий, раптом відчув, як у душі в нього щось обірвалося. Його охопив дикий розпач. Зірвався вітер, небо затягло хмарами, могутній океан двихтів, як гранітна брила, ходив ходором, як рухливі сланцеві шари. Батько стежив за пароплавом, поки той зник за обрієм. Корабель віз поповнення для і так великої кількості іммігрантів, зібраних під американським прапором. Розділ третій. Більшість іммігрантів прибували з Італії та Східної Європи. Баркаси доставляли їх на Еліс-Айленд. Тут у химерно оздобленому пакгаузі з червоної цегли та граніту вони реєструвалися, мились під душем і вмощувалися на лавах у залах чекання. Вони відразу відчували, що влада імміграційних чиновників не обмежена. Ці службовці міняли, як хотіли, прізвища, що їх не могли вимовити, розлучали родини, відправляючи назад старих людей з хворими очима, усяку потолоч і всіх, хто, на їхню думку, поводився виклично. Сваволя, як і дома. Іммігранти ходили вулицями і якось влаштовувалися. Корінні мешканці Нью-Йорка зневажали їх. Іммігранти були брудні і неписьменні, від них тхнуло рибою та часником, у них гноїлися рани. Вони були позбавлені почуття власної гідності і працювали майже задарма. Пиячили, крали, гвалтували рідних дочок. Іноді вбивали один одного. Найдужче зневажало їх друге покоління ірландців, чиї батьки колись поводилися так само. Ірландські діти смикали за бороди старих євреїв і збивали їх з ніг. Вони перекидали тачки вуличних торговців-італійців. Цілий рік вулицями їздили фургони, підбираючи трупи безпритульних. Пізно ввечері старі жінки в хустках приходили до моргу в пошуках своїх чоловіків та синів. Мерці лежали на оцинкованих столах. Від кожної стільниці до підлоги спускались дренажні трубки для води, якою час від часу поливали трупи. Струмені стікали з білих облич, що, здавалося, плакали і після смерті. Та ось стало чутно, як хтось бере уроки гри на фортепіано. Люди помалу звикали, били камінь для бруківки, співали, жартували. Уся родина жила в одній кімнаті, і всі працювали. Мами, тати і маленька дівчинка у фартушку. Мами з дівчинкою шили дитячі трусики і за дюжину одержували 70 центів. Вони працювали зранку до ночі. Тате заробляв на життя на вулиці. Минав час, і вони звикали до міста. Якось у неділю заплатили аж 12 центів за 3 квитки в трамваї і поїхали в багаті квартали. Блукали по Медісон-авеню, по 50-й вулиці і роздивлялись особняки. Власники цих будинків називали їх палацами. І слушно. То були і справді палаци, споруджені за проектами Стенфорда Уайта. Тато був соціаліст. Він дивився на палаци і кипів гнівом. Родина йшла швидко. Полісмени у високих касках не спускали їх з очей. Полісменам не подобалося бачити іммігрантів на широких безлюдних тротуарах у цій частині міста. Бо кілька років тому в Піттсбургу один іммігрант застрелив мільйонера сталепромисловця Генрі Фліка, пояснив тате. Криза настала, коли родині вручено листа, де повідомлялося, що маленька дівчинка повинна йти до школи. Це означало, що віднині вони ледве зводитимуть кінці з кінцями. Безпорадні мами і тати відвели свою дитину до школи. Її прийняли, і тепер вона щодня йшла вчитися. Тати блукав вулицями, не знаючи, що робити. Він торгував усяким дріб'язком, але не міг знайти на тротуарі прибуткового місця. Коли він йшов, мами сідали біля вікна і крутила швацьку машинку. Це була тендітна темноока жіночка з хвилястим каштановим волоссям, яке носила на проділ, закручуючи вузлом на потилиці. Коли вона залишалася сама, то завжди щось наспівувала приємним голоском. Якось пополудні вона піднялася з готовою роботою на верхній поверх магазину на Стентон-стріт. Хазяїн запросив її до свого кабінету. Уважно роздивився товар і похвалив її. Відлічив гроші на долар більше, ніж належало. «Це за те, – пояснив він, – що ти така гарна». Потім засміявся і погладив її груди. Схопивши долар, мама вибігла на вулицю. Наступного разу повторилося те саме. Тате, вона сказала, що виконує тепер більше роботи. Мама стала звикати до рук свого хазяїна. Якось, коли настав термін двотижневої оплати за помешкання, вона дозволила йому покласти себе на розкрійний стіл і зробити з нею все, що він хотів. Він цілував її обличчя і відчував солоний присмак її сліз. Саме в цей період історії Джейкоб Ріїс, невтомний журналіст і борець за реформи, писав про те, що необхідно вирішити проблему житла для бідняків. Вони мешкали побагато чоловік в одній кімнаті. Бракувало елементарної санітарії. Вулиці смерділи від нечистот. Діти легко застуджувалися і мерли, як мухи. Вони вмирали, лежачи на двох зсунутих докупи табуретках або на підлозі. Багато людей вважало, що бруд, голод та хвороби – це відплата іммігрантам за їхнє моральне виродження. Таріс вірив у вентиляцію. Вентиляція, світло та свіже повітря – така запорука здоров'я. Він ходив по нетрищах, піднімався темними сходами, стукав у двері і фотографував знедолених. Тримаючи вгорі бліц, репортер ховав голову під запинало і робив знімок. Потім ішов геть, а люди й далі сиділи нерухомо, як перед фотоапаратом, ніби чекали швидких змін у своєму житті. Ріс зробив кольорову карту етнічних груп, які населяли Манхеттен. Ріс Джейкоб Август, 1849-1914, американський журналіст, реформіст, письменник. Народився в Данії. Брудно-сірий то євреї. Це їх улюблений колір, пояснював він. Червоний – смагляві італійці, блакитний – ощадливі німці, чорний – африканці, зелений – ірландці, а жовтий – китайці, вони бо схожі на котів, такі самі спритні, жорстокі і страшні, якщо розлютити їх. Додайте сюди ще якихось кольорів для фінів, арабів, греків та інших, кричав Ріс, і матимете строкату картину нашої гуманної цивілізації. Якось Ріс вирішив узяти інтерв'ю у відомого архітектора Стенфорда Уайта. Він хотів запитати Уайта, чи той будував коли-небудь житла для бідняків. Ріісом заволоділа ідея будівництва домівок для знедолених з вентиляцією та освітленням. Він знайшов Уайта у порту. Той спостерігав, як вивантажували всякі архітектурні прикраси та мистецькі вироби. З корабельних трюмів видобувалися цілі атріуми, обтесані гранітні брили, картини, скульптури, гобелени, ліпні та розмальовані карнизи, черепиця, мармурові водограї, мармурові сходи і балюстради, паркет, шовкові шпалери, ядра, списи, панцири, арбалети та інша старовинна зброя, ліжка, меблі з гербами, карети, обідні столи, буфети, клавікорди, контейнери зі срібним, золотим, порцеляновим та скляним посудом, скрині з церковним начинням, рідкісними книгами і табакерками. Уайт, дужий кремезний чоловік із рудим посрібленим сивиною чубом, ходив по причалу і погрожував докерам закритою парасолькою. «Обережніше, йолопи!» – кричав він. Ріс хотів був поставити архітекторові свої запитання про житла для бідняків. Але перед його очима стояло видиво демонтованої Європи, і раптом Ріс відчув, що він датчанин. Того вечора Уайт пішов на прем'єру «Мадмуазель Шампань» у зимовий сад «Медісон Сквер Гарден». Це було на початку червня, а наприкінці місяця з настанням спеки по нетрищах почали мерти діти. Кімнати розпікались як печі, а мешканці не мали води навіть напитися. Стічні труби повисихали. Батьки бігали по вулицях, шукаючи льоду. Реформісти домоглися чималих успіхів у боротьбі з корупцією в місті, та заповзятливі торговці все ж таки скупили всі запаси льоду і продавали крихітні брусочки за неймовірно високу ціну. Люди стелилися прямо на тротуарах, спали під дверима будинків, коні падали і здихали на вулицях. По місту їздили фургони департаменту санітарії, підбирали трупи тварин. Та це майже не допомагало. Трупи швидко розкладалися від спеки, пацюки жерли дохлятину. А над усім цим, над порозвішуваним на мотузках ганчір'ям, плинув запах смаженої риби. Розділ 4. У розпалі літньої спеки політичні діячі, готуючись до перевиборів, запрошували своїх прибічників на прогулянки за місто. Наприкінці липня один із таких кандидатів з гарденією в петлиці виступав на чолі цілого параду, що йшов вулицями 4-го району. Оркестр грав марш Сузи. Члени асоціації підтримки кандидата прямували до річки, де вся процесія піднялася на борт пароплава «Велика Республіка», який йшов з Коні-Айленду в Рай-Біч, штат Нью-Йорк, відразу за Нью-Рошеллю. Перевантажений пароплав, на якому було 1005 пасажирів, йшов з помітним креном на правий борт. Сонце пекло нестерпно. Пасажири юрмилися на палубах, жадібно ковтаючи свіже повітря. Вода була прозора, як скло. В Райбічі всі зійшли на берег і парадною процесією рушили до павільйону, де вже стояли сервіровані столи. Офіціанти в довгих білих фартухах подавали традиційну тушковану рибу з гарніром. Після ленчу з маленької естради для оркестру виголошувалися промови. Естраду було прикрашено прапорами. Про це подбала батькова фірма. На багатьох прапорах сяяло виписане золотом прізвище кандидата, а на столиках стояли сувенірні американські прапорці. Члени асоціації підтримки кандидата добре повеселилися того дня. Пили пиво, грали в бейсбол, підкидали підкови. На райбіжських луках покотом лежали чоловіки, прикриваючи котелками обличчя від палючого сонця. Після вечері військовий оркестр дав концерт, а закінчилося свято чудовим феєрверком. Молодший материн брат прийшов сюди, щоб особисто наглядати за цією заключною частиною. Він любив вигадувати різні комбінації з вогнів. Тільки ця робота цікавила його по-справжньому. Ракети злетіли в наелектризоване вечірнє небо. Угорі сяйнула слипуча блискавка, ніби покотилося по воді величезне барвисте колесо. Спалахнув новий феєрверк, і в нічному небі, мов нове сузір'я, виник жіночий профіль. Червоні, білі, сині вогні гасли, як метеори, вибухали, як бомби, розліталися снопами іскр, освітлюючи старий пароплав, що стояв на якорі. Усі кричали «Ура!». А після феєрверку запалено смолоскипи, які освітлювали дорогу до причалу. Коли поверталися назад, корабель ішов з креном уже на лівий борт. Серед пасажирів був і молодший материн брат. Він стрибнув на пароплав в останню хвилину. Переступаючи через чоловіків, які спали просто на палубі, підійшов до поручнів на носі пароплава і підставив обличчя вітерцю, який народжувався десь над чорною водою. Він напружено вдивлявся в темряву і думав про Евелін. А тим часом Евелін Незбіт щодня повторювала свій виступ перед судом, який мав слухати справу про вбивство її чоловіком Стенфорда Уайта. Вона повинна була тепер не тільки навідувати чоловіка в міській в'язниці Томпс, де його тримали, а й радитися відразу з кількома адвокатами. З його матір'ю, величною піцбурзькою вдовою, котра зневажала Евелін, зі своєю матір'ю, чиї найсміливіші плани щодо вигідного одруження дочки успішно здійснилися. Преса стежила за кожним рухом Евелін. Оселилася вона в маленькому приватному готелі. Намагалася не згадувати понівеченого обличчя Стенфорда Уайта. Їсти їй приносили в номер. Вона вчила на пам'яті рядки своєї промови в суді. Лягала рано, бо вважала, що сон освіжає шкіру. Їй було сумно, і вона замовила своїй кравчині кілька суконь. Захист Гаррі Кейтоу ґрунтувався на тому, що він буцімто вчинив убивство в нестямному стані, коли Евелін розповіла йому, як її зґвалтовано в 15 років. Вона була натурщицею і мріяла стати актрисою. Стенфорд Уайт запросив її до своєї квартири у хмарочосі на Медісон Сквер Гарден і пригостив шампанським, у яке підсипав снотворного. Коли вранці вона прокинулась, то побачила поруч себе голого Уайта. Та не так просто буде переконати присяжних, ніби Гаррі Кейтоу ошалів тільки через те, що почув цю казочку. Він був дуже зб'якуватий і все своє життя бешкетував по ресторанах. На великій швидкості виїжджав автомобілем на тротуар. Не раз хотів укоротити собі віку і одного разу випив пляшку опію. Мав цілий набір шприців у срібній коробочці і впорскував собі наркотики. Ще мав звичку бити себе кулаками в скроні. Це був владний, жадібний і до нестями ревнивий чоловік. Ще до одруження він примушував Евелін підписати свідчення під присягою, що Стенфорд Уайт бив її. Вона відмовилась і про все розповіла Уайтові. Тоді Гаррі повіз її до Європи. Там він не тривожився, що Уайт підмінюватиме його. Мати Евелін поїхала з ними як гувернантка. Вони пливли на кронспринцесі Цицилії. У Саутгемптоні Гаррі розрахував матір Евелін, і по материку вони подорожували вже тільки вдвох. На якийсь час вони оселилися в старовинному замку Кацинштайн у Австрії, який Гаррі винайняв в оренду. Першої ж ночі в Кацинштайні Тоу роздягнув Евелін і став шмагати її батогом по голих сідницях. Її зойки луною розкочувалися по коридорах та кам'яних сходах. Австрійська обслуга, чоловік і жінка, прислухалися в своїй кімнатці. Ці зойки збуджували їх. Тож вони відкоркували пляшку голдвасеру, трохи випили і вдалися до Любощів. Тіло Евелін покрилося червоними рубцями. Вона плакала і стогнала всю ніч. А вранці Гаррі знову зайшов до її кімнати, цього разу з ременем для правки бритви. Кілька тижнів потому Евелін не могла підвестися з ліжка. Коли вона стала одужувати, Гаррі приніс їй стереооптичні слайди Шварцвальду та австрійських Альп. У ліжку він був уважним і ніжним, та Евелін вважала, що їхні взаємини не повинні обмежуватися тільки нічною злагодою, і домоглася, щоб він відправив її додому. Поверталася на Карманії сама. Мати Евелін давно була вдома. Тільки-но прибувши до Нью-Йорка, Евелін пішла до Стенфорда Уайта і розповіла йому про все. Вона показала йому шрами на внутрішньому боці правого стегна. «Моя бідолашненька», – сказав Стенфорд Уайт. Він поцілував їй те місце. Евелін показала йому світло-жовті та вишневі плями на лівій сідниці. «Який жах», – сказав Уайт і поцілував те місце. Вранці він послав її до адвоката, і той підготував письмове свідчення під присягою про те, що сталося в замку Катценштайн. Евелін його підписала. «Тепер, Люба, тільки на Гаррі повернеться, ти покажеш йому цей папірець», – сказав Стенфорд Уайт, широко посміхаючись. Так вона й зробила. Гаррі Кейтоу прочитав свідчення зблід і негайно запропонував одруження. Вона була хористка і повелася так, як на її місці вчинила б кожна з дівчат, метеликів богині Флора. Тепер Гаррі сидів у в'язниці, перебуваючи в центрі загальної уваги. Його камера містилася на поверсі вбивць у верхньому ярусі похмурого Томпса. Щовечора наглядачі приносили йому свіжі газети, і він міг стежити за успіхами улюбленої команди Pittsburgh Nationals та її зірки Онеса Вагнера. Читаючи про бейсбол, він читав і про себе. Переглядав усі газети і журнали World, Tribune, Times, Evening Post, Journal, Herald. Прочитавши газету, він згортав її і викидав крізь грати. Газета розліталася на окремі сторінки і падала з шостого поверху в тюремний двір. Його поведінка дивувала наглядачів. Тут рідко з'являлися люди такого високого стану. Тоу був не в захваті від тюремного меню, і їжу йому приносили з ресторану «Делмоніко». Він був чепурун, і щоранку його слуга ніс до в'язниці зміну білизни. Він не любив негрів, і його запевнили, що в сусідніх камерах їх немає. Тоу оцінив послужливість своїх наглядачів, але дякував їм досить своєрідно. Жбураляв собі під ноги зібгані 20-доларові асигнації, а коли наглядачі піднімали гроші, обзивав їх шолудивими свиньми. Наглядачі були дуже задоволені. Після зміни їх атакували на вулиці газетярі, розпитуючи про Тоу. Щодня приїжджала Евелін у блузі з високим коміром та гофрованій спідниці. Вона завжди виглядала чудово. Чоловікові й дружині дозволялися прогулянки мостом смутку, залізним місточком, що сполучав в'язницю Томпс із будівлею кримінального суду. Тоу йшов важко похитуючись, так ходять тільки розумово неповноцінні люди. У нього був великий рот, а очі круглі, як у ляльки. Часом бачили, як він вимахує руками, а Евелін стоїть, низько схиливши голову. Крислатий капелюх ховав вираз її обличчя. Іноді він просив дозволу побути з нею в кімнаті побачень. Наглядач, який перебував поруч, за дверима з маленьким віконцем, розповідав, що Тоу плакав, а часом стискав руку Евелін. Іноді він швидко ходив з кутка в куток, б'ючи себе кулаком по скронях, а вона дивилася на вулицю крізь загратоване вікно. Репортерам, які оточували її по виході з Томпса, Евелін заявляла, що її чоловік невинен. «Суд доведе, що Гаррі невинен», – сказала якось вона, сідаючи в електричний екіпаж, який подарувала їй велична свекруха. Шофер зачинив дверці. У машині Евелін розридалась. Вона краще за будь-кого знала, наскільки Гаррі винний, але погодилася захищати його за 200 тисяч доларів, а за розлучення збиралася заправити ще більше. Евелін постукала пальцями по обшивці автомобіля. Сльози висохли. Холодне почуття тріумфу переповнило її серце. Вона виросла на вулицях шахтарського міста у Пенсильванії і стала бронзовою богинею, яку Стенні Уайт поставив на хмарочосі Медісон Сквер Гарден величною нагою Діаною з напнутим луком у руках. Сталося так, що саме в цей період нашої історії похмурий романіст Теодор Драйзер жорстоко страждав, бо критики розгромили його першу книжку «Сестра Кері», і вона майже не мала попиту. Він не міг працювати, почувався розбитим, зганьбленим і нікого не хотів бачити. Винайняв мебльовану кімнату в Брукліні і переїхав туди. Там він узяв собі зазвичай сидіти на стільці посеред кімнати. Одного разу йому здалося, що стілець повернутий не так. Він підвівся і повернув його трохи праворуч. Знову не сподобалося. Повернув стільця ще праворуч, потім іще. Обернув його майже кругом, але так і не вирішив, як поставити. Тьмяний присмерк згасав за брудними шибками мебльованої кімнати. Драйзер крутив стілець усю ніч. Розділ 5. Майбутній процес Тоу був не єдиною визначною подією Томпса. Два наглядачі у вільний від роботи час сконструювали кайдани для ніг, які, на їхню думку, були надійніші за казенні. Щоб довести це, вони попросили випробувати їх самого Гаррі Гудіні. І от якось уранці великий мах з'явився в кабінеті начальника в'язниці. Газетярі сфотографували його, коли він тиснув руку начальникові Томпса, а також між двома усміхненими наглядачами, яких він обіймав за плечі. Гудіні пускав шпильки на адресу газетярів. Артист узяв кайдани, уважно оглянув їх і прийняв виклик. Він скине їх із себе завтра під час вечірніх перегонів на іподромі Кейс. У присутності репортерів Гудіні виклав свої умови. Його роздягнуть, зв'яжуть, замкнуть у камері, а одежу покладуть під дверима в коридорі. Потім його залишать самого, і за 5 хвилин він з'явиться без кайданів і вдягнений у кабінеті начальника Томпса. Начальник завагався. Гудіні прикинувся здивованим. Зрештою, він прийняв виклик наглядачів без вагань. Виходить, начальник не вважає свою в'язницю надійною. Репортери стали на бік Гудіні. Начальник знав, як газети можуть витлумачити його відмову, і поступився. Він вірив у надійність тюремних камер. Стіни його кабінету були світло-зелені. На столі стояли фотографії дружини і матері. Поряд, на маленькому столику, коробка сигар і карафа ірландського віскі. Він підняв телефонну трубку і багатозначно подивився на газетярів. Незабаром охорона провела голого Гудіні на поверх убивць. В'язнів тут було небагато, і надійність камер гарантувалася. Гудіні замкнули в порожній камері. Його одежу акуратно склали в коридорі. Дотягтися до неї крізь грати він би не зміг. А наглядачі і репортери, як домовлено, повернулися до кабінету начальника. У різних місцях свого тіла Гудіні ховав шматочки дроту та гнучкі сталеві прутики. Цього разу він провів долоною по лівій стопі і видобув з-під мозоля сталеву пластинку в чверть дюйма завширшки і в пів дюйма завдовжки. З густого чуба дістав шматочок сталевої дротинки і з'єднав його з пластинкою. Вийшла відмичка. Просунувши руку крізь грати, він уставив імпровізований ключ у замок і обережно повернув його за годинниковою стрілкою. Двері відчинилися. У цю мить Гудіні побачив, що в камері навпроти світиться і там хтось є. В'язень дивився прямо на Гудіні. У нього було широке плескате обличчя, схожий на свиняче рило ніс, великий рот, неприродно світлі банькаті очі і жорстке зачесане назад волосся. Гудіні подумав, що це обличчя манекена, з якими виступають черевомовці. В'язень сидів за накритим скатертиною столом, на якому стояв сервіз із рештками вишуканого обіду. З відерця з льодом стриміла порожня пляшка з-під шампанського. Залізні нари викривала стьобана ковдра, а в головах лежала справжня подушка. На стелі коливалася тінь від шовкового абажура фірми «Тіфані». В похмурій сутіні в'язниці ця камера видавалася якоюсь театральною сценою. В'язень підвівся і величним жестом привітав Гудіні, скрививши широкий рот у ледь помітній посмішці. Гудіні став похопцем одягатися. Він одягнув труси, штани, шкарпетки і взувся. А в камері в'язень так само похопцем став роздягатись. Гудіні вдягнув сорочку, затягнув краватку, застебнувся, накинув на плечі шлейки і надів піджак. А в'язень стояв уже голісінький, як Гудіні кілька хвилин тому. Він підійшов до дверей і притиснувся стегнами до ґрат. Гудіні кинувся бігти, навпомацки відімкнув двері ярусу і зачинив їх за собою. Гудіні нікому не розповідав про цю дивну зустріч. Поздоровлення з новим успіхом він приймав без особливого ентузіазму. Навіть довгі черги по газети з описом того, як він вивільнився від кайданів за 2 хвилини, не тішили великого мага. Через кілька днів Гудіні зрозумів, що гротескний імітатор його дій на поверсі вбивць – не хто інший, як Гаррі Кей Тоу. Гудіні сердився, коли люди не сприймали його мистецтва серйозно. Він почав розуміти, що здебільшого то були представники вищих класів. Вони безцеремонно втручалися в його життя і ставилися до нього як до блазня. До того ж, Гудіні був дуже чистолюбний і ревниво стежив за технічним поступом. Поки він показував на маленькій сцені свої чудеса, люди навчилися запускати в небо літаки та виготовляти автомобілі, які мчали із швидкістю 60 миль на годину. Теодор Рузвельт напав на Іспанію і послав довкола світу цілий флот лінкорів, білих як його зуби. Товстосуми знали, що справді важливо, а на Гудіні вони дивилися як на дитину або дурника. І все ж таки його палке прагнення вдосконалювати своє мистецтво відбивало американський ідеал. Гудіні був справжній атлет, не пив і не курив, був мускулястий, спритний і відважний. Та для багатіїв усе це було ніщо. Новий номер Гудіні полягав у тому, що він вибирався з банківського сейфа, а тоді відмикав сейф ще раз, і глядачі бачили там його асистента, який щойно стояв на сцені. Номер мав шалений успіх. Одного вечора менеджер сказав Гудіні, що його бажає бачити місіс Стювезан Фіш із 78-ї вулиці. Вона, мовляв, хоче, щоб він виступив у неї на балу. Місіс Фіш була однією з 400. Маються на увазі 400 найбагатших родин США. Вона славилася своєю дотепністю. Одного разу дала бал, на якому всі повинні були розмовляти як малі діти. Цього разу вона хотіла вшанувати пам'ять свого покійного друга, архітектора Стейнфорда Уайта, що спорудив їй будинок у стилі Венеціанського палацу дожів. «Я не хочу мати нічого спільного з цими людьми», – відповів Гудіні менеджерові. Той переказав місіс Фіш, що Гудіні не зможе в неї бути. Тоді вона подвоїла ціну. Бал відбувся увечері в понеділок, перший великий бал сезону. Гудіні прибув близько 9:00 на взятому на прокат «Пірс Ероу». В автомобільному причепі він привіз своє причандалля. Без відома Гудіні місіс Фіш запросила на бал також циркову трупу «Барнум і Бейлі». Вона любила несподіванки. Барнум і Бейлі – відомі циркові діячі. Гудіні провели до вітальні, де його відразу оточив натовп чудернацьких людей, які багато чули про великого маестро і тепер хотіли бодай торкнутися до нього. Там були створіння з лускатою шкірою і долонями, що росли прямо з плечей, ліліпути з телефонними голосами, сіамські сестри. Гудіні скинув плащ, циліндр, рукавички і віддав асистентові. Опустився в крісло. Його помічники чекали на станов. Химерні людці не відводили від нього очей. Вітальня була гарно оздоблена. Різьблена стеля, на стінах фламандські гобелени із зображенням Актеона, якого шматують пси. На початку своєї кар'єри Гудіні працював у маленькому цирку на заході Пенсільванії. Щоб опанувати себе, він згадав тодішніх своїх колег. Одна ліліпутка відокремилася від гурту і попросила всіх відступити на кілька кроків назад. Це була Лавінія Тамп, удова генерала Тома Тамба, найславетнішого з ліліпутів. Лавінія Уоррен Тамб була вбрана в розкішну сукню, яка подарувала їй господиня дому. Міс Фіш хотіла познущатися зі свого ворога, місіс Уільям Астор, що минулої весни носила такий самий фасон. Лавінія Тамб була так само зачесана, як і леді Астор. На ній сяяли копії брилянтів місіс Астор. Їй було років 70, і вона трималася з гідністю. Близько 50 років тому, в день їхнього весілля, їх з полковником Тамбом приймав у Білому домі сам Лінкольн. Гудіні мало не заплакав. Лавінія більше не працювала в цирку. Вона приїхала в Нью-Йорк із Брічпорта, де мала власний будинок. Вона жила в Брічпорті, щоб бути завжди біля чоловікової могили. Він помер багато років тому, і тепер його гранітний пам'ятник височив на кладовищі Маунтін Гроу. Лавінія була 2 фути заввишки. Вона підійшла до колін Гудіні. З роками її голос погрубішав і тепер звучав, як у 20-річної дівчини. Очі в неї були сині і мерехтливі, волосся срібне, біла шкіра змережена тонесенькими зморшками. Вона нагадувала Гудіні його матір. «Ходи до нас, хлопчику, і покажи нам що-небудь із своїх номерів», – попросила Лавінія. Гудіні показав циркачам кілька простих фокусів. Він сховав у роті більярдну кулю, стулив губи, відкрив рота, більярдної кулі нема. Знову стулив і роззявив рота, більярдна куля на місці. Протягнув крізь щоку голку. Розтулив жменю, на долоні сиділо живе курча. Витяг із вуха цілий жмут кольорових шовкових стрічок. Людці були в захваті. Довго аплодували і сміялися. З почуттям виконаного обов'язку Гудіні підвівся і сказав менеджерові, що він не виступатиме для місіс Стювезан Фіш. Всі стали його вмовляти, та Гудіні рішуче попрямував до дверей. Яскраве світло вдарило йому в очі. Він опинився у великій залі палацу дожів. На балконі грав струнний оркестр. Вікна були завішені гарними рожевими шторами. Близько 400 чоловік кружляли у вальсі по мармуровій підлозі. Затулившись долонею від яскравого світла, він побачив і саму місіс Фіш. В її зачісті сяяли діаманти, на шиї красувалися перли. Жарти злітали з її уст, як пухарці піни з губів епілептика. Незважаючи на такі випадки в своєму житті, Гудіні ніколи не мав певних політичних поглядів. Він жив не думкою, а почуттями. Він так і не збагнув, у чому ж сенс його життя. Не зрозумів, що здійснив справжній переворот. Він був єврей. Його справжнє ім'я було Еріх Вайс. Він палко любив свою стареньку матір, яка жила в його будинку на 113-й Уест-стріт. Річ у тім, що Зігмунд Фрейд тільки-но прибув до Америки читати курс лекцій в університеті Кларка у Ворчесті, штат Масачусетс. І Гудіні разом із Ел Джолсом були приречені залишитися останніми славетними безсоромниками, закоханими в своїх матерів, представниками руху 19-го століття, в який входили такі люди, як Едгар По, Джон Браун, Лінкольн і Джеймс Уістлер. Ясна річ, що не вся Америка прийняла Фрейда. Лише кілька психіатрів зрозуміли важливість його вчення, а для більшості він був якийсь там німецький сексолог, проповідник і популяризатор теорії вільного кохання, котрий називає високими словами «брудні речі». Минуло не менше десятка років, перш ніж Фрейд узяв реванш і на власні очі побачив, як його ідеї почали руйнувати американські уявлення про секс. Розділ 6. Фрейд прибув до Нью-Йорка на пароплаві Джордж Вашингтон. З ним приїхали його учні Юнг і Ференсі, трохи молодші за свого вчителя. В порту їх зустрічали двоє ще молодших фрейдистів – доктор Ернест Джонс та А.А. Бріл. Усі разом пообідали в ресторанчику Хаммерштайна «Садок на даху». Зеленіли пальми в діжках, піаністи-скрипалі виконували дуетом угорську рапсодію Ліста. Усі навколо Фрейда говорили невмовкаючи, весь час позираючи на нього і намагаючись угадати, в якому він настрої. Бріл і Джонс взяли на себе обов'язок гостинних хазяїв. Наступними днями вони показали Фрейдові Центральний парк, Метрополітен-музей і Китайський квартал. Схожі на котів китайці витріщалися на них зі своїх брудних крамничок. Потім усі пішли подивитися популярний фільм, який демонструвався в усіх дешевих кінотеатрах міста. Рушниці випускали білий дим, і люди з напомадженими губами та нарум'яненими щоками хапалися за груди і падали на землю. «Добре, що фільм німий», – подумав Фрейд. У новому світі його найдужче дратував шум. Трохтіння екіпажів, цокіт кінських підків, брязкіт і скрегіт трамваїв, автомобільні гудки. У відкритому мармоні Бріл повіз їх на Манхеттен. Коли вони проїздили по 5-й авеню, Фрейд відчув на собі погляди. Підвівши голову, він побачив, що з двоповерхового автобуса на нього уважно дивляться кілька дітей. Бріл повіз гостей на нижній Істсайд, славнозвісний своїми єврейськими театрами, вуличними торговцями та надземкою. Зі страшним гуркотом пролітали поїзди повз будинки, в яких, напевне, жили люди. Дзвеніли віконниці, стіни ходили ходором. Вони зайшли до закусочної і замовили овочі в сметані. Потім знову сіли в автомобіль і поїхали далі. На якомусь розі спинили машину, щоб подивитися на вуличного художника. Уже старий чоловік за кілька центів вирізав з паперу силуети. Перед ним якраз стояла позуючи вродлива, добре вдягнена жінка. Ференці висловив захоплення, що й на вулицях Нового світу побачив стародавнє мистецтво силуетного портрета, хоч насправді дивився тільки на жінку. Фрейд мовчки попихкував сигарою. Мотор працював на малих обертах. Тільки Юнг звернув увагу на маленьку дівчинку у фартушку, яка ховалася за жінку, тримаючись за її руку. Дівчинка крадькома зиркнула на Юнга. Юнг, який уже не поділяв деяких поглядів свого улюбленого вчителя, подивився крізь товсті в сталевій оправі окуляри на чудову дитину, і йому здалося, що він давно знає її, хоча пояснити це відчуття в ту хвилину не зміг. Бріл натиснув на акселератор, і вони поїхали далі. Кінцевою метою їхньої подорожі був Коні Айленд, далеко за містом. Приїхали туди пополудні і зразу ж пішли оглянути три парки розваг. Почали із стріпл-чейза, потім побували в Дрімленді і нарешті пізно ввечері опинилися серед веж та куполів, освітленого електричними лампочками Луна-парку. Поважні гості стали кататися з гірки, а Фрейд із Юнгом узяли човен і попливли у тунель кохання. Повернулися вони надвечір. Фрейд дуже стомився і мало не зомлів. Знедавна такі напади досить часто непокоїли Фрейда, і то чомусь завжди в присутності Юнга. За кілька днів товариство рушило до Ворчеста, де Фрейд мав читати лекції. Після лекцій Фрейда умовили поїхати помилуватися на величне чудо природи – Ніагарський водоспад. Вирушили вони туди похмурого захмареного дня. На березі Ніагари стояли тисячі щойно одружених парочок і дивилися на оповитий хмарами бризок водоспад. Над річкою було натягнено дріт, і якийсь маніяк у балетних тапочках і трико балансував на ньому з парасолькою. Фрейд похитав головою. Потім товариство пішло до печери вітрів. Біля підземного місточка гід зупинився і взяв Фрейда за лікоть. «Іди першим, старий», – сказав він. Славетний учений, якому було тоді 53 роки, вирішив, що з нього досить Америки. Разом зі своїми учнями він відплив додому в Німеччину на Кайзері Вільгельмі в Великому. Фрейд так і не зміг пристосуватися до американської їжі та суспільних звичаїв. Він був певен, що ця подорож згубно вплинула на його шлунок та сечовий міхур. Усі американці здалися йому зажерливими, нахабними і грубими. Його вразила безладна оптова закупівля витворів європейського мистецтва. Типова для Америки прірва між багатством і злиднями здалася йому перекрученням європейської цивілізації. Він був радий, що знову сидить у своєму затишному кабінеті у Відні. «Америка – це помилка, гігантська помилка», – сказав він Ернестові Джонсу. Безперечно, що на той час з ним погодилося б чимало людей на західному березі океану. Мільйони були без роботи, а оті щасливці, які працювали, мали нахабство об'єднуватися в профспілки. Суди забороняли профспілкову діяльність, поліція вбивала робітничих лідерів або кидала їх до в'язниць. Вважалося, що спілки – це виклик самому Богові. «Робітника захищають не агітатори», – сказав якось один товстосум, – «а християни, що їх Бог у своїй невичерпній мудрості настановив порядкувати багатствами країни». Коли нічого не допомагало, викликали війська. Шахтар заробляв у день $1.60 з умовою, якщо видобував 3 тонни вугілля. Він жив у бараці компанії і харчі купував у магазині компанії. На тютюнових плантаціях негри працювали по 13 годин на добу і заробляли по 6 центів за годину. Байдуже, чоловік, жінка чи дитина. Діти не зазнавали ніякої дискримінації. Їх цінували всюди, де вони працювали. Вони не скаржились, як дорослі. Вирішуючи наймати чи не наймати дітей, роботодавці думали тільки про те, чи витримають вони. Діти були моторошні, але під кінець робочого дня працювали менш продуктивно. Саме в ці години на консервних заводах і фабриках діти зазнавали травм. Їм відривало пальці, ламало руки і ноги, і їх раз у раз попереджали, щоб були уважніші. У шахтах вони сортували вугілля і подеколи задихалися в завалених штольнях. Їх попереджали, щоб були обережніші. Щороку лінчували сотню негрів. Сотні шахтарів згоряли живцем. 100 дітей ставали каліками. Здавалося, що цифра планувалася заздалегідь, так само, як і число людей, що вмерли з голоду. Нафтові, банківські, залізничні, м'ясні та сталеві трести росли, немов гриби, після дощу. Стало модою вшановувати бідняків. Мільйонери Нью-Йорка і Чикаго давали в своїх палацах бали для вбогих. Гості приходили в дранті, їли з полив'яних тарілок, пили з понадбиваних кухів. Бальні зали були декоровані під шахти, з кріпленням, рейками, шахтарськими лампочками. Фірми театрального реквізиту діставали замовлення декорувати сади під брудні ферми, а ресторанні зали під текстильні фабрики. Гості смалили сигарні бички, які подавались на срібних тацях. Співаки вимазували обличчя сажею і виконували пародії на негритянські пісні. Одна господиня дала бал у корівнику. Гості були в довгих фартухах і білих ковпаках. Вони їли і танцювали, а тим часом попід стінами їздили на блоках криваві туші. На підлозі були розкидані тельбухи. Весь збір пішов на добродійні цілі. Розділ 7. Одного разу, після відвідин Томпса, Евелін Несбіт випадково поглянула в задні віконце свого автомобіля і зауважила, що вперше її не переслідують газетярі. Звичайно, люди Херста та Пуліцера ганялися за нею з граями. Підкоряючись якомусь внутрішньому поштовхові, вона сказала водієві повернути на схід. Шофер, який служив матері Гаррі Тоу, невдоволено насупився. Евелін не зважила на це. Стояла полуднева спека. Незабаром Евелін побачила крізь віконце вуличних крамарів та ядки нижнього Істсайду. Темні очі дивились на автомобіль. Довговусі чоловіки посміхались, блискаючи золотими коронками. Шляхові робітники сиділи на узбіччі тротуару і обмахувалися від спеки капелюхами. Хлопчики в коротеньких штанцях бігли поруч з автомобілем з чималими пакунками на плечах. Евелін побачила крамниці з єврейськими написами на вітринах. Староєврейські літери чомусь здавалися їй кістками. Побачила протипожежні драбини на будинках, схожих на багатоярусні тюрми. Старі шкапи в хомутах підводили похнюплені голови і дивились на Евелін. Лахмітники штовхали перед собою возики з усяким мотлухом. Торговки тягли в руках повні кошики з печеним хлібом. І всі дивились на Евелін. Шофер у сірій лівреї та чорному кашкеті нервував, ведучи блискучий автомобіль брудними вузькими вуличками. На узбіччі тротуару гралася, сидячи в бруді, дівчинка у фартушку і високих шнурованих черевичках. Маленька замурзана дівчинка. «Зупини», – наказала Евелін. Шофер обіг навколо машини і відчинив їй дверцята. Евелін вийшла з автомобіля і присіла, задивившись на дівчинку. Шорстке чорне волосся, смаглява оливкового кольору шкіра. Темнокоричневі, майже чорні очі байдуже дивились на незнайому жінку. Евелін ніколи ще не бачила гарнішої дитини. До зап'ястка дівчинки була прив'язана мотузка. Евелін підвелася і, простеживши очима за мотузкою, побачила божевільне обличчя старого з коротко підстриженою борідкою. Другий кінець мотузки був обкручений навколо його пояса. На старому було дране пальто з одірваним рукавом, пом'ятий капелюх і комірець із краваткою. Він стояв на тротуарі перед візком, що правив йому за пересувну виставку силуетних портретів у рамках, попришпилюваних до чорної оксамитової завіски. Це був художник-профіліст. За допомогою ножиць і клею він робив портрети-силуети, вирізаючи їх з білого паперу і наклеюючи на чорне тло. «За 15 центів, леді», – мовив старий до Евелін. «Навіщо ви прив'язали дівчинку?» – спитала вона. Старий подивився на її пишне вбрання. Він засміявся, похитав головою і заговорив сам із собою на ідіш. Потім повернувся до неї спиною. Біля автомобіля зібрався натовп. Високий робітник підійшов до Евелін, шанобливо скинув капелюх і переклав слова старого. «Бачте, місіс, він боїться, щоб дівчинку не вкрали». Евелін цей перекладач здався чимось схожим на дипломата. Старий гірко засміявся і щось пробурмотів, безперечно, на її адресу. Він сказав: «Багата леді навряд чи знає, що в нетрищах часто крадуть дівчаток і продають їх у рабство». Евелін була приголомшена. «Тож цій дівчинці не більше 10 років», – мовила вона. Старий зняв крик, показавши на будинок навпроти, на ріг вулиці, а тоді в протилежний бік. «Справа в тому, місіс», – сказав робітник, – «що крадуть усіх, і заміжніх жінок, і малих дівчаток. Їх гвалтують, і зганьблені жінки стають повіями. Будинки на цій вулиці призначаються якраз для цього». «А де батьки дитини?» – спитала Евелін. Старий уже звертався до натовпу, б'ючи себе в груди і показуючи на небо. Жінка в чорній хустині похитала головою і тяжко зітхнула. Старий зірвав з голови капелюха і став рвати на собі волосся. Високого робітника так зворушила розповідь художника, що він забув про свої обов'язки перекладача. «Цей чоловік, місіс, – зрештою мовив він, – і є батько дитини. Щоб прогодувати сім'ю, його дружина продавала себе, і він вигнав її з дому, а тепер оплакує, як оплакують небіжчика. Йому 32 роки, і посивів він за 1 місяць». Старий ридав, закусивши губу. Він повернувся до Евелін і побачив, що вона зворушена його горем, так само, як усі, хто стояв на розі. Шофер, робітник, жінка в чорній хустині, роззяви. Та потроху люди стали розходитись. Евелін знову підійшла до дівчинки, яка все сиділа на тротуарі. Присіла навпочіпки і вологими від сліз очима подивилася в сухі очі дитини. «Моя бідолашненька», – мовила Евелін. Ось так познайомилася Евелін Незбіт з 32-річним сизим художником та його донькою. У нього було довге єврейське ім'я, яке вона не могла вимовити, і тому називала його Тате, так само як дівчинка. Тате був голова спілки художників-соціалістів Нижнього Істсайду. Це був гордий чоловік. Евелін зрозуміла, що зблизитися з ним можна, тільки замовляючи йому портрети. За 2 тижні він вирізав 140 силуетів Евелін. За кожний вона платила йому 15 центів. Іноді замовляла портрет дівчинки. Тате зробив щось із 90 таких портретів і вирізав їх дуже ретельно, не поспішаючи. Якось Евелін замовила портрет себе з дівчинкою. Тати пильно подивився на неї, і в його очах промайнула страшна підозра. Однак замовлення виконав. Незабаром Евелін зрозуміла, що хоча люди й зупиняються подивитися, як працює художник, проте мало хто замовляє йому портрет. Він став робити дедалі складніші силуети Евелін та дівчинки, вирізаючи також тло. Ломовика, що проїздив вулицею, чоловіків у автомобілях з відкритим верхом. За допомогою ножиць він передавав не тільки зовнішню схожість, але й настрій людини, її вдачу, радість і сум. Нині більша частина його силуетів зберігається по приватних колекціях. Евелін приїздила сюди майже щодня і залишалася, скільки витримувала. Одягалася якомога скромніше. Наслідуючи тоу, вона добре платила шоферові, щоб той мовчав. Пліткарі і репортери по-своєму тлумачили зникнення Евелін. Гадаючи, що вона стала жертвою божевільного кохання, вони пов'язували її ім'я з десятками чоловіків. І що менше бачили її, то більше домислювали. Вона не заважала і навідувалася далі до Нижнього Істсайду, перейнята своїм новим захопленням. Запиналася чорною хусткою, а поверх блузки вдягала старий, поїдений міллю светр. Ці речі шофер ховав під сидінням автомобіля. Приходила на куток тати, позувала йому, а сама дивилася на прив'язану дівчинку. Евелін була, мов, зачарована. За весь цей період в її житті не було іншого чоловіка, крім шаленого Гаррі Кейтоу, якщо не брати до уваги її нового таємничого поклонника, велицюватого юнака з русявими вусами, який усюди ходив на зерці за нею. Уперше вона побачила його на розі тати. Він стояв на протилежному боці вулиці і відвів погляд, коли вона визивно подивилась на нього. Евелін знала, що її свекруха найняла приватних детективів, та як не детектива, то юнак був надто соромливий. Він розвідав, де вона живе, де і коли буває, але жодного разу не підійшов до неї. Його увага не тільки не лякала Евелін, а навпаки видавалась їй якимось захистом. Вона відчувала, що юнак без тями від неї. Евелін думала про свою дівчинку, вкладаючись спати, і з думками про неї прокидалася. Плани на майбутнє спалахували й гасли у неї в голові, як вогні і феєрверку. Вона стала дратівлива, нервова, видавалася збудженою і водночас дуже щасливою. Що ж, вона посвідчить на користь свого чоловіка, зробить усе, що в її силах. Евелін сподівалася, що його однаково визнають винним і запроторять за грати на все життя. Маленька дівчинка у фартушку брала її за руку, але завжди мовчала. Навіть із тати вона майже не розмовляла. «Ніхто не тужить так, як дитя, навіть закохані», – сказав художник. Евелін розуміла, що гордий тати був би вже давно прогнав її, якби не бачив, що дівчинка рада, коли вона приходить. Одного дня Евелін приїхала, як завжди, та не побачила ні батька, ні доньки. На щастя, вона вже знала, що живуть вони на Хестер-стріт над лазнею, і мерщій подалась туди. Боялась навіть подумати, що з ними могло статися лихо. Хестер-стріт була велелюдна базарна вулиця, де продавали городину, фрукти, курчат, пиріжки. На тротуарах юрмилися покупці. Переповнені ящики для сміття стояли рядами перед кожним будинком. На пожежних драбинах сушилася білизна. Евелін швидко піднялася залізними сходами і вбігла в темний, неймовірно смердючий, брудний коридорчик. Тати з дівчинкою жили в мансарді, у двох маленьких кімнатках. Евелін постукала раз, у друге. Двері з рипінням прочинилися, але ще зоставались на ланцюжку. «Що сталося?» – спитала Евелін. «Впустіть мене?» Її візит заскочив тати зненацька. Він був у сорочці та домашніх капцях. Незважаючи на сильний протяг зі сходів, він залишив двері прочиненими і став похапцем одягати піджак та черевики. Накинув на ліжко яскраве покривало. Дівчинка лежала в сусідній кімнаті. У неї був жар. Помешкання освітлювалося свічками. Крихітна спальня, дарма що з вікном, була темна, як і перша комірчина. Вікно виходило на вентиляційну шахту. Коли очі Евелін звикли до сутіні, вона побачила, що в кімнатках дуже чисто. Старий розгубився і, здається, не знав, що робити з гостею. Він нервово пахкав цигаркою, тримаючи її на європейський манір між великими вказівним пальцями долонею догори. «Я побуду з дитиною», – сказала Евелін, – «а ви їдіть і працюйте». Художник погодився, аби тільки втекти з дому від Евелін. Він перекинув через руку чорний оксамитовий клапоть, узяв свою скриньку і вийшов. Евелін зачинила за ним двері. Вона заглянула в буфет. Там стояло кілька чашок і тарілок з дешевого фаянсу. Зазирнула в комод, подивилася на вишкрябаний дубовий стіл, за яким їла родина. Біля вікна у спальні лежала на швейній машинці купа трусів. Машинка була з ножним приводом. На шибці вікна мерехтів вогник свічки. Поблискувала латунь ліжка. Евелін відчула якусь спорідненість із вигнаною матір'ю. Дівчинка дивилась на неї мовчки, без усмішки. Гостя скинула хустку, старий светр і поклала їх на стілець. На столику за ліжком стояли книжки на ідіш і англійською мовою. На обкладинках кількох брошур щільними лавами виступали робітники. Ніхто з них не був схожий на кволого сивого тате. На стінах не було ні дзеркал, ні жодної фотографії. У першій кімнаті Евелін побачила полив'яну балію. Знайшла відро, спустилася на перший поверх і набрала з крана води. Підігріла воду на плиті і занесла до спальні Балію відро та чистий рушник. Дівчинка натягла ковдру до підборіддя. Евелін обережно відгорнула ковдру і посадовила дівчинку на краєчок ліжка. Скинула з неї нічну сорочечку, і тепло дитячого тільця зігріло її, як промені сонця. Вона поставила дівчинку в балію, опустилася перед нею навколішки і, черпаючи пригорщами теплу воду, стала мити її смагляві плечі. Коричневі сосочки ще не розвинених груденят, обличчя, спину, гладенький животик. Потім, склавши рушник у четверо, Евелін ніжно обтерла дівчинку і одягла її в чисту сорочку, яку знайшла в шафі. Сорочка була завелика, і дівчинка видавалась у ній такою кумедною, аж сама засміялася. Евелін розправила простирадло, підбила подушки, знов посадовила дівчинку і торкнулась її чола. Воно було холодне. Темні очі дитини блищали в сутінках. Евелін розчесала її чорне волосся, погладила її личко, нахилилась до неї, і маленькі рученята оповили її шию. Дівчинка поцілувала Евелін. Того дня Евелін хотіла викрасти дитину, і хай би тато залишився наодинці зі своєю долею. Старий художник ніколи не питав, як її звуть, нічого не знав про неї, і зробити це було б легко. Натомість Евелін із подвійним завзяттям стала опікуватись цією родиною, приносила їм їжу, білизну та все інше, що могла принести, не травмуючи гордості старого. Їй донестями хотілося стати такою самою, як вони. Вона надокучала тате розмовами, а в дівчинки навчилась шити труси. Щовечора вона жила по кілька годин життям жінки з єврейських нетрищ. Поверталася вона до шофера Тоу, який дожидав її за кілька кварталів звідти, завжди в розпачі. Евелін так захопилася цією любов'ю, аж стала погано бачити. Очі її весь час моргали від сліз, а голос від безперестанного щасливого плачу зробився хрипкий. Розділ восьмий. Одного дня тато запросив її на збори, влаштовані спілкою художників-соціалістів з Нижнього Істсайду та сімома іншими організаціями. Подія була важлива. Доповідь мала робити славнозвісна Емма Голдман. Хоч вона й анархістка, а він належить до соціалістів, пояснив тато, він поважає її за хоробрість і чесність. Тим той погодився на тимчасову спілку між соціалістами та анархістами. Хай навіть на один вечір. Бо зібрані на цій зустрічі кошти підуть на підтримку страйкарів, шевців та металургів із Макіспорт, штат Пенсільванія, а також анархіста Франциско Феррера, якого іспанський уряд засудив до страти за підбурювання до загального страйку в країні. Через 5 хвилин Евелін відчула, що тоне у пишномовних зворотах радикального ідеалізму. Вона не зважилася признатись тате, що не розуміє, в чому різниця між анархізмом та соціалізмом, і що думка побачити горезвісну Ему Голдман лякає її. Отож, Евелін запнулася хусткою, взяла дівчинку за руку і пішла з тате на 14-ту вулицю із Цайду. В одному місці вона обернулася поглянути, чи йде за нею боязкий обожнювач. І він таки йшов, на півкварталу позаду, низько насунувши на худе обличчя солом'яний капелюх. Темою виступу Емми Голдман був великий драматург Ібсен. У його творчості, сказала вона, можна знайти всі необхідні інструменти для радикального роздину суспільства. Емма Голдман була негарна. Низенька, товста жіночка з чоловічими рисами обличчя. Крізь окуляри в роговій оправі її очі здавалися дуже великими, ніби весь час обурювалися тим, що бачили. Голос у неї був напрочуд сильний, дзвінкий, і хоч Евелін з полегкістю побачила, що Голдман – звичайна жінка, до того ж маленька, ораторський хист цієї революціонерки зачарував Евелін. Вона навіть не помітила, як хустка сповзла її на плечі. На зборах було близько 100 чоловік. Одні сиділи на лавах, решта стояли попід стінами. Емма Голдман промовляла, стоячи за столом у кінці кімнати. На дверях стояли полісмени, і один сержант спробував урвати промову Емми. Мовляв, вона повинна говорити про драму, як було оголошено, а не про Ібсена. Та полісмена освистали, і він вийшов. Голдман не засміялася разом з іншими, знаючи, що дражнити поліцію дуже небезпечно. Вона заговорила ще швидше, раз у раз спиняючись поглядом на алебастровому обличчі Евелін Незбіт, яка сиділа між тати та дівчинкою в першому ряді праворуч. Місце було почесне, адже тати очолював спілку художників-соціалістів. «Ми за вільне кохання», – вигукнула Голдман. «Ті, хто, як місіс Сальвінг, слізьми й кров'ю заплатили за своє духовне пробудження, відкидають шлюб як обман і як знущання над людською гідністю». «Ні, ні», – закричав дехто в залі, серед них і тати. «Товариші й браття», – провадила Голдман, – «чи можете ви, соціалісти, байдуже дивитися, як половина людства тягне подвійне ярмо? Невже ви не розумієте, що це вигідно суспільству, яке грабує вас? Усі так звані реформатори розводяться сьогодні про проблему білих рабів. Та якщо біле рабство – проблема, то чому не проблема, а шлюб? Чи ж не очевидно, що існує прямий зв'язок між інститутом шлюбу і узаконеними домами розпусти?» На ці слова в залі почулися вигуки «Ганьба, ганьба!». Тате затиснув руками вуха дочці і пригорнув її до себе. Якийсь чоловік скочив на ноги і став кричати. Голдман заспокійливо піднесла руки. «Товариші, ви, звичайно, можете не погоджуватись, тільки не в такий спосіб, бо поліція використає це як привід, щоб розігнати збори». Люди стали озиратись і побачили, що справді в натовпі біля дверей з'явилося з десяток полісменів. «Ви ж бо знаєте, – поквапно вела далі Голдман, – жінки не мають права голосувати, не вільні кохати, кого їм хочеться, не вільні розвиватися розумово і духовно. А чому? Невже всі наші таланти в тілі? Невже ми не можемо писати книжки, бути вченими, музикантами, розробляти філософські моделі для поліпшення суспільства? Сьогодні серед нас сидить одна з найчарівніших жінок Америки, жінка, яку капіталістичне суспільство змусило знайти своє покликання в торгівлі власним тілом, і вона це робить із таким успіхом, що їй можуть позаздрити Пірпонт Морган або Джон Рокфеллер. Однак її ім'я скандальне, а імена тих мільярдерів підлабузники-законодавці вимовляють із глибокою пошаною». Евелін похолола. Хотіла закутатись у хустку, та побоялася, що в такий спосіб приверне до себе увагу. Тому сиділа нерухомо, втупившись у свої руки на колінах. Принаймні, ця жінка виявила милосердя і не дивилася в бік Евелін, коли говорила про неї. Слухачі мало не поскручували собі в'язи, видивляючись, про кого ж то говорить доповідачка. Та наразі їхню увагу відвернули крики в кінці зали. У всіх дверях з'явилися сині мундири. Хтось заверещав, і зала миттю обернулася на пекло. Так завжди закінчувалися промови Еми Голдман. Поліція ринула в прохід між лавами. Анархістка спокійно стояла за столом і складала в портфель свої папери. Евелін Незбіт почервоніла, відчувши на собі осудливий погляд тати. Він дивився на неї, як дивляться на таргана, перш ніж його розчавити. На його старому обличчі з'явилися нові зморшки, він став схожий на діда, що доживає свої останні хвилини, а його запалі очі переклали для неї слова, які він прошепотів на ідіш. «Моє життя осквернили повії». І схопивши за руку дівчинку у фартушку, він зник у натовпі. Евелін стояла і дивилася їм у слід. Їй здавалося, вона сліпне. Рука шукала якоїсь опори. «Ідіть за мною», – раптом пролунав у неї над вухом знайомий голос, і її руку стисла сама Емма Голдман. Потиск був залізний. Голдман провела її через невеликі двері за столом промовця, і коли вони вже зачинялися, Евелін, зойкнувши, озирнулася і побачила свого несміливого русявого незнайомця, який продирався крізь натовп до неї. «О, я стріляний птах», – мовила Емма Голдман, ведучи її вниз темними сходами. «Для мене це звичайнісінькі збори». Сходи вели їх у бічну вулицю. Вхід до зали, де відбулися збори, був за рогом. Калатаючи дзвоником, повз них промчав поліційний фургон і звернув за ріг. Емма Голдман узяла Евелін під руку і швидко повела її в протилежний бік. Вийшовши на вулицю, молодший материн брат помітив, як за два квартали від нього промайнули під ліхтарем дві жіночі постаті. Він кинувся за ними. Вечір був холодний. Парусинові штани молодшого материного брата лопотіли на вітрі. Він майже наздогнав жінок і йшов за ними на відстані в півкварталу. Нараз вони звернули до темного цегляного будинку. Добігши туди, він побачив, що то був дім з мебльованими кімнатами. Молодший материн брат зайшов досередини і нечутно піднявся сходами. Він не знав, де саме потрібна йому кімната, та був певен, що зрештою знайде її. На другому поверсі він причаївся в темній ніші і побачив, як Голдман із тазом пройшла до ванної. Почувся плюскіт води. Двері до кімнати Голдман залишилися відчинені. Кімната була зовсім маленька. Обережно зазирнувши досередини, він побачив Евелін Несбіт. Вона сиділа на ліжку, затуливши обличчя долонями і хлипаючи. Стіни були з линялого бузкового кольору. Над ліжком блимала електрична лампочка. Почувши кроки, Голдман, молодший материн брат, нечутно шмигнув до кімнати і сховався у стінній шафі, залишивши двері шафи прочиненими. Голдман поставила таз із водою на туалетний столик, струснула тонкий накрохмалений рушничок. «Бідолашна дівчинка», – мовила вона, – «дай-но я тебе освіжу. Я за фахом медсестра, з цього і живу. Я стежила за твоєю справою в газетах. З самого початку ти мені подобалася, я сама не знаю чому». Вона розшнурувала черевики Евелін і зняла їх. «Може, покладеш ноги вище?» – спитала вона. «Ось так». Евелін злягла на подушки, витираючи руками очі. Взяла рушничок, то його подала Голдман. «Я так не люблю плакати», – сказала вона. «Тоді я зовсім не гарна». Вона схлипувала в рушник. «Зрештою», – заявила Голдман, – «ти просто розумна повія. Ти прийняла умови, в які тебе поставлено, і здобула перемогу. Але що то за перемога? Перемога повії. А чим ти тішила своє самолюбство? Цинізмом, зневагою до чоловіків? Чому ж я відчула таку спорідненість із тобою? Адже я ніколи не визнавала рабства і йшла в ліжко тільки з тим чоловіком, якого кохала, з яким ділила порівну любов і свободу. У мене, мабуть, було більше коханців, аніж у тебе. Ти навіть уявити собі не можеш, яким вільним життям я жила. Бо, як і всі повії, ти цінуєш власність. Ти виплід капіталізму з його продажною лицемірною етикою. І твоя краса – це фальшива і мертва краса золота». Від таких слів сльози Евелін миттю висохли, і вона відняла рушник від обличчя. А низенька товста анархістка говорила й говорила, походжаючи біля ліжка. «То чому ж все-таки я відчула, що ми з тобою споріднені? Бо ти жінка, яка уособлює в собі усе те, що я жалію і ненавиджу. Коли я побачила тебе на наших зборах, то ладна була повірити в казна яку містику. Ти прийшла тому, що за таємничими законами Всесвіту твоє життя мало перетнутися з моїм. Твоє серце наказало тобі вибратися із смердючої ями розпусти і приєднатися до руху анархістів». Незбіт похитала головою. «Ви нічого не розумієте», – відказала вона, і очі її знову зволожилися. Вона розповіла Голдман про дівчинку у фартушку, розповіла про тата та своє таємниче життя в нетрищах. «А тепер я втратила їх. Я втратила свою знедолену дитину». І вона гірко заплакала. Голдман сіла біля ліжка у крісло-гойдалку і поклала Евелін руки на коліна. «Ну, гаразд. Якби я тебе не виказала, твій тати не втік би від тебе». «Ну то й що? Не сумуй. Правда завжди краща за брехню. Коли ти знайдеш їх знову, ти зможеш розмовляти з ними чесно, така як ти є. А коли не знайдеш, то може це й на краще». «А знаєш, якось я вийшла на вулицю, щоб продати себе. Ти перша, кому я це розповідаю про це. На щастя, мою недосвідченість помітили і відіслали мене додому. Це було на 14-й вулиці. Я вдавала з себе повію, але нікого не змогла одурити. Ти коли-небудь чула таке ім'я Олександр Беркман?» Евелін похитала головою. «Коли нам із Беркманом, – провадила Ема, – виповнилося по 20 років, ми вже були й коханцями, й революціонерами. Саме тоді спалахнув страйк у Піттсбурзі на сталеливарному заводі «Холмстед» містера Карнегі. Містер Карнегі вирішив розправитися з профспілкою. Сам він поїхав на вакації до Європи, а це чорне діло доручив своєму першому підлабузникові Генрі Клею Фрікові. Фрік викликав цілу армію пінкертонів. Робітники страйкували проти скорочення заробітної плати. Завод стояв на річці Моногаела, і Фрік водою доставив своїх агентів просто на територію заводу. Відбувся запеклий бій, як на війні. 10 чоловік було вбито і багато поранено. Пінкертонів прогнали. Тоді Фрік звернувся по допомогу до уряду, і робітників оточили загони поліції. Ось тоді ми з Беркманом і вирішили здійснити наш замах. Убити Фріка і підбадьорити цим оточених робітників. Та ми були в Нью-Йорку і не мали грошей ні на квитки на поїзд, ні на пістолет. Ось тоді я і вийшла на 14-ту вулицю. Якийсь старий дав мені $10 і відправив додому. Решту я позичила. Але якби треба було, я вчинила б тоді те, що задумала. Заради нашого замаху. Заради Беркмана і нашої справи. Грошей вистачило на один квиток. Я обняла Беркмана на вокзалі і довго бігла за поїздом. Він сказав, що роботи там на одного чоловіка. Беркман вдерся до кабінету Фріка в Піттсбурзі і тричі вистрелив у мерзотника. У шию, у плече. Бризнула кров, і Фрік знепритомнів. Збіглися люди, видерли в Беркмана пістолет, та в нього був ще ніж. Він угородив його Фрікові в ногу. Забрали й ножа. Тоді Беркман укинув щось у рот. Його повалили на підлогу і розімкнули йому щелепи. То був заряд гримучої ртуті. Досить було Беркманові зціпити зуби, і кімната разом з усіма злетіла б у повітря. Йому задерли голову, витягли вибухівку і били до непритомності. Евелін сіла на ліжко, притиснувши коліна до грудей. Голдман дивилася на підлогу. «Він просидів у в'язниці 18 років», – провадила вона. «Здебільшого в камері одиночці та в підземеллях. Я провідала його лише один раз і не знайшла в собі мужності сходити до нього ще. А той мерзотник Фрік вижив. Преса виставила його героєм і громадськість виступила проти робітників. Страйк було розгромлено. Нас звинуватили, що ми відкинули американський робітничий рух на 40 років назад. Один відомий анархіст, літній чоловік на ім'я Мост, якого я дуже шанувала, осудив нас із Беркманом у своїй газетці. Я купила батіг і пішла на збори, де виступав Мост. Відшмагала його перед усіма, потім зламала батіг і жбурнула йому в обличчя. Беркман вийшов на волю торік. Він став лисий і жовтий, як пергамент. Мій коханий згорбився, очі йому запали. Ми друзі, але серця наші вже не б'ються в унісон. Я навіть не уявляю, як йому пощастило пережити в'язницю. Сидіти у кайданах у темній вологій камері, валятись у своїх нечистотах. Евелін простягла руку, і старша жінка міцно потиснула її. Ми обидві знаємо, що це таке мати чоловіка у в'язниці, геш? Вони подивились одна на одну. На якусь мить запала мовчанка. Твій чоловік, звичайно, розпусник, паразит, кровопивця, огидний сибарит, сказала Голдман. Евелін засміялась. Божевільний кнур, провадила Емма, з куцою поросячою психікою. Тут вони засміялись обидві. Так, я ненавиджу його, крикнула Евелін. Голдман замислилась. Але твоє життя схоже таки на моє, вела далі Голдман. Наші душі зливаються як ноти в гармонії, і ми з тобою сестри. Ти розумієш це, Евелін Незбіт? Вона підвелася і погладила щоку Евелін. Розумієш, моя чарівна дівчинко? Говорячи, Емма уважно придивлялась до Евелін. Ти носиш корсет? Спитала вона. Евелін кивнула. І тобі не соромно? Подивись на мене, навіть із такою фігурою я не вдягаю нічого зайвого, ношу тільки просторий одяг. Я даю своєму тілу цілковиту свободу, нехай воно вільно дихає. Ось яка я є, а ти – витвір їхнього суспільства. Корсет тобі потрібен так само, як лісовій німфі. Вона взяла Незбіт за руки і посадовила її на краєчок ліжка. Помацала її талію. Господи, корсет тугий, як гаманець із грішми. Підведися. Евелін послухалась. Голдман вправно розстебнула і зняла з Евелін блузку і спідницю. Розв'язала шнурки нижньої спідниці і теж скинула її. Корсет підпирав груди Евелін і стягував її стан до самих стегон. «Аж смішно, що вся Америка вважає тебе безсоромною розпусницею», – зауважила Голдман і стягла з Евелін корсет. «Дихай глибше», – скомандувала Емма. «Підніми руки, розслаб ноги і дихай». Голдман зняла з неї спідню білизну. Евелін слухняно скорялася. Стояла голісінька в сутіні кімнати у самих чорних панчохах. Голдман скинула й панчохи. Евелін затулила перса долонями. Голдман повертала її туди й сюди, уважно розглядаючи. Її обличчя було похмуре. «Та ж у тебе зовсім слабкий кровообіг». Усе тіло Евелін вкривали червоні рубці від шнурівок та підв'язок. «Отак жінки самі себе гублять», – сказала Емма. З верхньої полиці шафи вона дістала чорну лікарську валізку. «Подивися, що ти зробила із своїм пригарним тілом. Лягайно». Евелін сіла на ліжко і уважно дивилася, що Емма витягає з валізи. «Лягай на живіт». Емма налила в жменю трохи рідини з пляшечки і змастила червоні рубці Евелін. «Ой!» – закричала Евелін. «Пече!» «Потерпи. Це в'яжучі ліки. Найперший засіб для поновлення кровообігу», – пояснила Голдман, розтираючи їй спину, сідниці, стегна. Евелін вигинала, тіло її палало від кожного доторку. Занурила обличчя в подушку, щоб приглушити плач. «Знаю, знаю, боляче, але ти ще дякуватимеш мені», – заспокоювала її Емма. Під сильними руками Голдман тіло Евелін набувало своєї досконалої форми. Вона вся тремтіла, ноги її смикались. Голдман дістала з валізки масажну олію і змастила шию, плечі, спину, стегна, литки та п'яти Евелін. Поволі та розслабилась, і тіло її під вправними руками Голдман стало пругким і рожево-білим. «Повернися», – звеліла Голдман. Розпущені коси Евелін розсипались на подушці. Вона заплющилась, і на устах її промайнула мимовільна усмішка, тим часом як Голдман терла їй груди, живіт, ноги між стегнами. «У тебе повинно з'явитися бажання жити». На мить світло ніби потьмяніло. Евелін сама стала розтирати собі перса, стегна. Емма відійшла до шафи, щоб сховати пляшечку з розтиранням. Тіло Евелін почало вигинатися, як морська хвиля. Зненацька вони почули дикий безумний крик. Молодший материн брат з перекошеним обличчям вибіг із своєї криївки. Він стогнав у пароксизмі приниження, нездатний приборкати ошалілу лють. Розділ 9. А тим часом у Нью-Рошелі мати щодня думала про свого брата. Раз або двічі він зателефонував з Нью-Йорка, але так і не пояснив, що він там робить, де зупинився та коли повернеться. Помибрить щось у трубку і замовкне. Мати гнівно вичитала йому, але він не відповідав. Тоді вона вдалася до крайніх заходів, вирішила обшукати його кімнату. Як завжди, там було чисто, на столі стояв пристрій для лагодження тенісних ракеток. Під стіною стояли спортивні весла. Він сам прибирав у своїй кімнаті, і навіть тепер там не було ні порошинки. На комоді щітки для волосся. Ось і ріжок зі слонової кістки для взування. А цю мушлю, схожу формою на наперсток з кількома прилиплими піщинками, вона ніколи досі не бачила. На стіні висів вирізаний з журналу портрет отого створіння Евелін Несбіт, написаний Чарльзом Дана Гібсоном. Молодший материн брат нічого не взяв у дорогу. Його сорочки та комірці лежали в шухляді. З почуттям провини мати зачинила двері. Її брат був дивак. Він ніколи не мав друзів. Жив самотньо, був без турботної вдачі і схильний до лінощів, яких не міг чи не хотів приховувати. Мати знала, що ці його лінощі непокоїли батька. Однак він доручив братові відповідальну посаду у своїй фірмі. Мати не могла поділитися своїми турботами з дідусем, який породив свого сина вже в похилому віці. Дідусеві було за 90, і він зробився розумом як дитина. Колись він був професором грецької та латини у коледжі Шейді Гроув у штаті Огайо, де навчав не одне покоління семінаристів. Це був живий свідок історії. Ще малим хлопчиком, коли вони жили на заході округу Хадсон, він познайомився з Джоном Брауном і міг розповідати про це по 20 разів на день, якщо його не спиняти. Відколи поїхав батько, мати чимраз частіше згадувала їхній будиночок в Огайо. Літа в тих краях були щедрими на обіцянки. Над запашними луками кружляли зграї червонокрилих дроздів. Обстава була скромна, в сільському стилі. Високі соснові стільці, дощана підлога натерта до блиску. Вона любила той будинок, згадувала, як вони з молодшим братом гралися на підлозі біля печі. Граючись, вона завжди повчала його. Взимку вони запрягали в сани Бесі, чіпляли до хомута бубонці і мчали по густому мокрому снігу Огайо. Вона пам'ятала брата ще меншим, ніж тепер був її син. Піклувалася про нього, а дощовими днями вони бавились у недозволені ігри на м'якому сіні на горищі, а під ними хропли та іржали коні. У неділю вранці вона надягала рожеве платтячко, чисті білі панталони і схвильована йшла до церкви. Вона була вилицювата незграбна дівчинка із сірими трохи косими очима. Усе своє життя, крім 4 років пансіону в Клівленді, вона прожила в Шейді Гроув. Була певна, що неодмінно вийде заміж за семінариста. Та коли вже закінчувала пансіон, познайомилася з батьком. Він їздив по середньому заходу, підписуючи контракти на виготовлення прапорів та зоряно-смугастих бантів. Він двічі заїжджав до неї в Шейді Гроу, щоразу оборудуючи вигідні операції. Після одруження вони поїхали на схід, забравши також її старенького батька. Трохи згодом до них перебрався й молодший брат, бо сам не міг ніде прилаштуватися. І ось тепер у розквіті життя вона залишилася у фешенебельному будинку на Броудвію Авеню тільки з малим сином і старим батьком. У неї було таке відчуття, що чоловіки покинули її на призволяще, і вона сердилася сама на себе, коли вдень або вночі її несподівано проймав гострий сум. Надійшов лист від виборчого комітету Республіканської партії, в якому фірмі пропонували контракт на виготовлення оздоб та феєрверків для урочистостей на честь вступу на посаду нового президента, бо чекали, що в січні на місце Рузвельта прийде містер Тафт. Це була велика нагода для фірми, та як на те вдома не було ні батька, ні молодшого брата. Мати вибігла в садок, щоб трохи заспокоїтись. Стояв пізній вересень, цвіли шальвії, чорнобривці. Мати йшла понад квітниками, маленький хлопчик дивився на неї згори. Материна спідниця метлялась і черкала об траву. В руках у хлопчика був лист, якого батько надіслав їм із мису Йорк на північному заході Гренландії. Листа доставило транспортне судно «Ерік», яке відвозило до Гренландії 35 тонн китового м'яса для собак командора Пірі. Мати переписала листа, а оригінал викинула в сміття. Від нього тхнуло дохлим китом. Хлопчик знайшов листа і стільки м'яв його в руках, що масні плями розтерлися по паперу, і лист зробився майже прозорим. Тим часом мати вийшла з плямистої тіні від клена, і її золотаве, укладене за останньою модою волосся, спалахнуло на сонці. На мить стала, ніби до чогось дослухалася. Відтак уклякла біля грядки і почала розгрібати руками землю. Хлопчик відскочив від вікна, збіг сходами і через кухню та чорний хід вибіг на двір. Його випередила покоївка-ірландка, що витирала руки об фартух. Мати щось викопала з грядки і струшувала землю із згортка, який тримала на колінах. Покоївка заверещала і перехрестилась. Хлопчик хотів подивитися, що там таке, але не міг нічого побачити за матір'ю та покоївкою. Мати зблідла, її обличчя напружилося, вилиці повипинались, і повненька красуня враз перетворилася на кощаву жінку. Коли вони зчистили землю, хлопчик побачив, що то немовля. Земля заліпила йому оченята, набилася в ротик. Дитинча було коричневого кольору, зморшкувате, із заплющеними очима. Мати розповила його з бавовняної ковдри. Маля запищало, і дві жінки зайшлися плачем. Покоївка побігла до будинку, мати з дитиною і маленький хлопчик за нею. Жінки обмили немовля в мисці на кухонному столі. Це був необмитий, вимазаний кров'ю щойно народжений хлопчик. Ірландка глянула на пуповину і сказала, що її перекушено. Вони сповили маля рушником, і мати побігла до телефону викликати лікаря. Хлопчик придивлявся, чи дихає дитинча. Воно ледве ворушилося. Потім учепилося пальчиками за рушник і з проквола повертало голівку, ніби щось бачило заплющеними оченятами. На форді швидкої допомоги приїхав лікар. Його провели на кухню. Він приклав стетоскоп до крихітних грудей, розкрив малому ротика і подивився горло. «Ах, ці люди!» – мовив лікар, похитавши головою і бредливо скривившись. Мати розповіла, як було знайдено хлопчика. Гуляючи, вона почула десь під ногами плач і була, подумала, що то їй учулося. «А що було б, якби я не зупинилась?» – вжахнулася мати. Лікар попросив гарячої води і дістав із валізки якийсь інструмент. Покоївка стиснула в руці хрестик, який висів у неї на шиї. Задзеленчав дзвінок, і хлопчик пішов за покоївкою до дверей. Приїхала поліція. Вийшла мати і ще раз розповіла, як усе було. Полісмен спитав дозволу подзвонити по телефону. Скинув шолом, притис трубку до вуха і став чекати, доки його з'єднають. Підморгнув хлопчикові. Не минуло й години, як із якогось підвалу неподалік вивели негритянку-посудомийку і посадили її в поліцейську санітарну машину. Мати винесла її дитинча. Жінка взяла хлопчика і заплакала. Мати здивувалася, побачивши, що то зовсім юна дівчина з простодушним темно-шоколадним обличчям, з купицею густого кучерявого волосся на голові. Дівчину оглянула медсестра. Мати відступила на тротуар. «Куди ви відвезете її?» – спитала вона лікаря. «До якогось добродійного закладу», – відповів він. «А далі її судитимуть». «За що?» – спитала мати. «Я гадаю, за спробу вбивства». «А в неї є батьки?» «Ні, мем, наскільки нам відомо, нема», – сказав полісмен. Доктор надів капелюха і пішов до машини, поклав свою валізку на сидіння. Мати глибоко зітхнула. «Я візьму цю дівчину до себе», – рішуче сказала вона. Лікар та полісмен спробували відрадити її, але вона твердо стояла на своєму. Так молода чорна жінка з дитиною оселилася в домі на верхньому поверсі. Мати хвилювалася. Весь час дзвонила по телефону, ходила туди-сюди по вітальні. Їй дуже бракувало батька, і вона картала себе, що так легко відпустила його. Її життя так ускладнилось, а нема ніякої змоги порадитися з чоловіком. Вона побачить його аж наступного літа. Негритянка з дитиною внесли в дім відчуття нещастя, безладу, і мати боялася. Вона підійшла до вікна. Щоранку такі, як ця посудомийка, висідали з тролейбуса на зупинці Норт-Авеню і ходили по домах. Бродячі італійці-садівники доглядали газони. Продавці морозива йшли біля своїх запряжених кіньми фургончиків, що виїжджали на пагорб. Темно-червоне сонце скотилося в долину і зникло за обрієм. Опівночі хлопчик прокинувся. Мати сиділа біля його ліжка і дивилася на нього. Її золоте волосся було заплетене в коси. Хлопчик відчув м'який доторк її грудей, коли вона нахилилась поцілувати його. Розділ 10. Довгими зимовими місяцями батько щодня писав листи, які не міг відразу відіслати, і вони ставали ніби записами в щоденник. Це допомагало йому укоротати полярну ніч. Члени експедиції жили на борту Рузвельта майже в комфорті. Величезні плавучі крижини зірвали корабель з якоря, і він вмерз у кригу. Пірі жив у найкращих умовах. У його каюті стояло механічне піаніно. Це був високий кремезний чоловік з посрібленим сивиною рудим волоссям та довгими вусами. У попередній експедиції Пірі відморозив пальці на ногах, тому ходив якось по-чудернацькому, човгаючи ногами по підлозі. Натискав на педаль піаніно своїми безпалими ступнями. Пірі мав із собою ноти кращих творів Віктора Герберта та Рудольфа Фрімля, а також хвилинного вальсу Шопена, який він міг відтарабанити за 48 секунд. Але в зимові місяці часу на дозвілля не залишалося. Ходили полювати на мускусного вівця бика. Треба було майструвати сани та готувати стоянку за 90 миль від корабля на мисі Колумбія, звідки й намірялися здійснити стрибок до полюса – головну мету експедиції. Усі повинні були навчитися їздити на собаках та будувати іглу. Усього цього навчав їх помічник Пірі – негр Меттью Хенсон. По кількох експедиціях Пірі розробив детальну систему життя в Арктиці. У цій системі було враховано кожну дрібницю. Матеріали, конструкція саней, їжа та бляшанки, в яких вона зберігалась. Як найкраще прив'язувати ті бляшанки до саней. Білизна й верхній одяг, упряж, ножі, рушниці, спеціальні сірники та спосіб збереження їх сухими. Конструкція снігозахисних окулярів і таке інше. Пірі любив поговорити про свою систему в усіх своїх основних рисах, тобто що стосувалося собак, саней, хутряного одягу та життя в арктичних умовах, його система точнісінько наслідувала спосіб життя ескімосів. Одного дня батько зробив для себе це відкриття, коли стояв на шканцях і слухав, як Пірі лає на всі заставки одного з ескімосів за погано виконану роботу. Потім Пірі прочовгав повз батька. «Вони діти, і з ними треба поводитися, як з дітьми», – сказав він. Батько погодився з цією думкою, бо Пірі висловив її таким тоном, що не можна було не погодитись. Він згадав випадок, який трапився 10 років тому на Філіппінах, де він воював під командуванням генерала Леонарда Ф. Вуда проти партизанів Моро. «Треба дечого навчити наших темношкірих братів», – сказав штабний офіцер, позначивши на карті місце удару. Ескімосів важко було назвати дикунами. Вони були ніжні, лагідні, вразливі, чесні, до того ж невгамовні витівники. Вони любили сміятись і співати. В самому розпалі нескінченної полярної ночі, коли урагани відламували від скель цілі брили і було так холодно, аж батькові здавалося, ніби його шкіра горить, Пірі та майже всі учасники експедиції теоретично вдосконалювали його систему і в такий спосіб на якийсь час забували про страхіття арктичної зими. Ескімоси, які просто жили тут без усякої системи, терпляче переживали страшні злигодні свого існування. Іноді їхні жінки зривали з себе одежу, вибігали з іглу в бурю, качалися і стогнали по кризі. Чоловіки мусили силоміць утримувати їх від самогубства. Батько коротав ці ночі, роблячи записи в свій щоденник. Це теж була система. Система мови та мислення. Вона полягала в тому, що людина, виступаючи в ролі свідка, опинялася поза місцем і поза часом, у яких жила. Та не так легко було вирватися за межі цієї страшної полярної ночі. На кораблі жило кілька ескімоських родин, і на палубі, і в трюмах. Вони нікого не соромилися і парувалися, навіть не роздягаючись. При цьому вони дико верещали від гострої втіхи. Одного дня батько натрапив на таку пару і був вражений, побачивши, що жінка підкидає стегна навстріч рухам чоловіка. З її уст злітала якась моторошна тваринна пісня. Ескімоска з велицюватим обличчям та очицями-щілинами підкидала стегнами і співала. Батько згадав свою делікатну, охайну та розумну дружину і відчув огиду до цієї дикунки, що так шалено відповідала на поклик природи. Та ось настала й весна. Одного ранку помічник Пірі Меттью Генсон покликав батька і показав йому щось за кормою. На південному обрії видніла тонесенька смужка світла. Щодень вона ширшала, аж поки з-за видноколу викотилося розпливчасте, криваво-червоне сонце неправильної еліптичної форми, мов якась новонароджена істота. Усіх охопила бурхлива радість. Засніжені вершини заяскріли пишними барвами – рожевою, зеленою, жовтою, і здавалося, що ці величні холодні простори покірно лягали під ноги кожному, хто захоче їх підкорити. Небо проясніло, стало блакитним, і Пірі сказав, що пора штурмувати полюс. За день до виступу батько Меттью Генсон та три ескімоси з мішками з тюленячих шкур пішли до скель, на яких гніздилися птахи. За півдня вони дісталися до мети і назбирали безліч яєць – цих арктичних делікатесів. Наполохані птахи з криками знялися в повітря, і, здавалося, то відколовся величезний уламок скелі. Батько ніколи в житті не бачив такої сили пернатих. Здебільшого то були фулмари та гагарки. Ескімоси розтягли сіті, і птахи стали заплутуватися в них. Набравши здобичі, скільки могли піднести, вони спустилися зі скель і стали вбивати птахів. Фулмарами, які були завбільшки з чайку, скручували шиї. Батька здивувало, як убивають Гагару. Їм просто натискували пальцем на серце. Батько дивився, як це роблять, а тоді спробував і собі. Тримаючи Гагарку однією рукою, він великим пальцем другої натискував їй на груди. Голівка враз звисала. Пташка була готова. Ескімоси любили м'ясо Гагарки і, звичайно, засолювали його в мішках із тюленячих шкур. Коли вертали на стоянку, батько та Метью Генсон обговорювали питання, що його весь час обговорювали учасники їхньої експедиції, кого Пірі візьме з собою до полюса. Перед відплиттям із Нью-Йорка командор дав зрозуміти, що він і тільки він відкриє полюс. Усім іншим визначалася роль помічників у його гонитві за славою. «Я все своє життя готувався до цієї миті», – сказав Пірі, – «і зроблю це відкриття сам». Батько цілком погоджувався з такою позицією Пірі, почуваючи невпевненість новачка перед професіоналом. Та Метью Хенсон вважав, що крім ескімосів має право піти з Пірі ще хтось, а саме він. Батько вважав, що Хенсон має рацію. Він ходив із Пірі в усі його експедиції, був досвідчений і вправний дослідник Арктики. Він умів їздити на собаках не гірше за ескімосів, лагодити нарти, розбивати стоянки, був дуже і фізично, і майстер на всі руки. Проте батькові не сподобалася самовпевненість Хенсона, і він спитав негра, звідки той знає, що командор візьме саме його. Вони якраз спинилися з підвітряного боку скелі і дали перепочинок собакам. У цю мить крізь хмари виглянуло сонце, і земля заблищала, як дзеркало. «Я просто знаю це, сер», – посміхаючись, відповів Хенсон. Наступного дня експедиція вирушила по полярній кризі далі на північ. Ішли окремими групами – один або два білих, гурт ескімосів, запряг собаки і четверо-п'ятеро нарт. Кожна така група, крім групи Пірі, мала протягом тижня прокладати шлях для експедиції. Добре попопрівши, вони повертали назад. Усе робилося для того, щоб Пірі зі своїми хлопцями міг пройти останню сотню миль із свіжими силами. На це й була скерована вся його система. Прокладати слід було тяжко і небезпечно. Доводилося збивати кайлом величезні крижані брили, штовхати важкі нарти вгору і утримувати їх на стрімких спусках. На кожних нартах було близько 600 фунтів інструменту і провізії. Коли нарти ламалися, їх доводилося розвантажувати, щоб збити поламані полозки, а ця робота виконувалася без рукавиць. На шляху траплялися розводдя, які треба було якось долати або перечікувати, поки вони замерзнуть. Із гуркотом, схожим на канонаду, крижини насувались одна на одну, сонце раз у раз ховалося за туманами. Часом доводилося перебиратись плазом із крижини на крижину, бо ніхто не хотів, щоб його винесло у відкритий океан. Погода була жахлива. Лютий пронизливий вітер при 50, а то й 60 градусах морозу, здавалося, змінював фізичні властивості повітря, і воно заходило в легені, мов крижані кристали. З кожним видихом на бороді та лямівках хутряних капюшонів товщав крижаний осад. Усі були в м'яких тюленячих хунтах, у штанях з ведмежого хутра і теплих куртках із шкіри оленів Карібу. Та навіть м'яке хутро робилося на лютому морозі крихким. Сонце стояло над обрієм по 24 години на добу. Пройшовши за день із нелюдськими зусиллями 15 миль, група розвідників розбивала стоянку, будувала іглу для експедиції, яка йшла слідом, годувала собак, розплутувала замерзлу упряж, кип'ятила чай на спортівках і вечеряла мороженим м'ясом. Цілий березень експедиція Пірі повільно просувалася далі і далі на північ. Групи верталися одна за одною, їхнім завданням було так само ретельно прокласти для експедиції зворотний шлях. Пірі йшов останнім. Хенсон будував для нього іглу, доглядав за собаками, лагодив поламані нарти, готував вечерю та командував ескімосами, багато з яких стали просто нестерпними. Пірі цінував ескімосів за відданість і покірність, якості, що їх цінують у собак. Коли настав час останнього переходу, Пірі таки взяв із собою Хенсона, а той вибрав кількох, на його погляд, найкращих і найвідданіших командорові ескімосів. Усі інші учасники експедиції мали повертатися назад. Батько повернувся вже давно. Він був у найпершій групі, але не показав себе найвитривалішим. «Я відсилаю вас назад не тому, що вам бракує мужності», – сказав Пірі, «а тому, що у вас легко відморожуються кінцівки». І справді, в батька щодня відмерзала ліва п'ята, хоч як він її захищав. Щовечора він якось розморожував її, а назавтра вона знову відморожувалася. Те саме було з одним коліном та маленькою цяткою на руці. Батько навідморожував найнесподіваніші місця, і Пірі сказав, що це доля деяких людей, котрі потрапляють на північ, і тут годі чимось зарадити. Пірі був добрий командир, і йому подобався батько. Коротаючи довгі зимові місяці на борту Рузвельта, вони виявили, що належать до однієї національної конгрегації віруючих. Пірі нетерпляче чекав здійснення своєї заповітної мрії. Батькова фірма вклала в експедицію Пірі чималі кошти, і за це її бос опинився аж на широті 72-46, що для нього було зовсім непоганим досягненням. На прощання батько подарував Пірі американський прапор, який виготовив для цієї події. То було велике шовкове полотнище в згорнутому вигляді з носовичок завбільшки. Пірі подякував і заховав прапор у свої хутра. Командор попередив батька, щоб той був уважним і стежив за розводдям в кризі, і відправив його назад на Рузвельт із трьома найнестерпнішими ескімосами. І ось нарешті тільки одноденний перехід відокремлював Пірі від мети його життя. Він безжалісно гнав уперед Хенсона і ескімосів, дозволяючи їм спати не більше однієї-двох годин після виснажливого дня. На чистому небі зустрілися яскраве сонце і місяць у повні. Океан глибоко зітхав, і велетенські крижані тороси підносилися до неба. Вранці 9 квітня Пірі звелів зупинитися. Він наказав Хенсонові споруджувати льодовий заслон, за яким він міг би зробити необхідні виміри. Пірі ліг на живіт і став орудувати ківшиком із ртуттю та секстантом. Записував виміри на аркуші паперу і розраховував своє місце перебування. Наслідки не вдовольнили командора. Він пройшов трохи далі і повторив виміри. Знову не вдовольнився. Цілий день човгав Пірі туди-сюди по кризі, милю вперед, дві назад, і все робив виміри. Результати не тішили його. Ступав кілька кроків на північ, а виходило, що на південь. На цій покритій кригою водяній поверхні точне місце положення не визначалось. Він не міг сказати напевне, саме оця точка і є північний полюс. Проте всі виміри показували, що це десь тут. «Ну, хлопці, гукайте тричі «Ура» і піднімайте прапор». Хенсон із ескімосами голосно закричали «Ура», та за ревом бурі нічого не було чути. Прапор залопотів на вітрі. Пірі сфотографував Хенсона з ескімосами біля прапора. На фотографії видно 5 закутаних у хутро постатей біля прапора, який мав символізувати істинну точку північного полюса. Через погане освітлення годі розгледіти обличчя. Вони зливаються в чорні плями під хутряними капюшонами із шкури оленя Карібу. Розділ 11. А в Америці відбувалися великі зміни. Президентом став Уільям Говард Тафт, який вступив на посаду, важачи 332 фунти. По всій країні чоловіки стали дуже дбати про себе. Досі вони дудлили кухоль за кухлем пиво, з'їдали за один раз цілу хлібину і у величезній кількості поглинали заливні тельбухи. Славетний Пірпонт Морган щодня з'їдав обіди із 7-8 страв. На сніданок йому подавали біфштекси та відбивні котлети, яйця, млинці, смажену рибу, булочки з маслом, свіжі фрукти з вершками. Знищення їжі стало символом успіху. Опасисте черево – ознакою чоловіка в розквіті життєвих сил. А жінки помирали в лікарнях від розірваних сечових міхурів, переобтяжених сердець та запалення спинного мозку. Почалося справжнє паломництво на води та до сірчаних джерел. На цих курортах проносне вважали кращим засобом для апетиту. Америка смерділа. Та по переїзді Тафта в Білий дім усе змінилося. Його велика туша стала в уяві американців ніби апофеозом цього типу людини, і мода відразу повернулася у зворотний бік. Тепер товстими залишалися бідні люди. У цьому, та й не тільки в цьому, Евелін Несбіт навіть випереджала свій час. Її колишній коханець Стенфорд Уайт був огрядний, як і вимагала мода, її чоловік Гаррі Кейтоу також був досить опасистий. А от молодший материн брат, черговий її коханець, був тонкий і пружний, як молоде дерево. Вони кохалися неквапом, віддавались одне одному до солодкої знемоги і вже не мали про що говорити поза ліжком. Евелін ніколи не могла відмовити чоловікам, котрі обожнювали її так палко. Разом із молодшим материним братом вона блукала по нижньому Істсайду, розшукуючи тати з дівчинкою. Квартира на Хестер-стріт виявилася порожньою. Евелін винайняла в домовласника ці кімнатки і годинами сиділа біля вікна, яке виходило у вентиляційну шахту. Як сліпа мацала ковдру, тарілку, всякі дрібнички і починала плакати. Молодший материн брат заспокоював її на вузькому ліжку. Коли почався процес над Гаррі Кейтоу, репортери сфотографували Евелін біля будинку суду. У залі, куди репортерів не допускали, її малювали художники від ілюстрованих журналів. Вона чула, як поскрипують сталеві пера. Евелін стала на місце свідка і розповіла свою історію, почавши про свої 15 літ. Вона високо тримала голову, її вбрання відзначалося бездоганним смаком. Після її виступу в суді в Америці з'явилася перша богиня сексу. Це дуже добре зрозуміли дві категорії людей. Одну з них складали бухгалтери-експерти та промисловці готового одягу, які мали також власні театри для показу кіно або, як це тоді називалося, рухливих малюнків. Декотрі з них помітили, що газети з обличчям Евелін на першій сторінці краще розходяться. Тут діяв своєрідний психологічний закон. Коли людина, пов'язана з сенсаційною подією, притягувала до себе увагу публіки, то ставала для неї уособленням якоїсь однієї людської якості. Підприємцям спало на думку, що таких людей треба шукати, не сподіваючись на сенсаційний випадок. Це дало б змогу значно збільшити прибутки від показу кіно. Отак Евелін стала прототипом секс-бомби та кінозірок від Теди Барри до Мерілін Монро. Другу групу людей, які усвідомили важливість Евелін, складали профспілкові лідери – анархісти та соціалісти. Усі вони правильно передбачили, що в недалекому майбутньому вона стане більшою загрозою для інтересів робітника, ніж шахтовласники чи стали промисловці. Так Емма Голдман, виступивши в Сіетлі перед місцевим комітетом ERS, сказала, що Евелін Несбіт – дочка робітничого класу, і її життя – наочний доказ використання багатіями бідняцьких дочок і сестер задля власної втіхи. ERS – індустріальні робітники світу. Революційна профспілкова організація в США, створена 1905 року. Аудиторія довго і грубо реготала, лунали непристойні вигуки. Потім Голдман послала Евелін листа, в якому писала: «Мене часто запитують, чому маси дозволяють визискувати себе жменці людей. А я відповідаю, бо їх переконують, що вони також можуть стати багатіями. Робітник купує газету з твоїм обличчям на першій сторінці і несе її додому, де чекає на нього змучена, виснажена роботою дружина з набряклими венами на ногах, і мріє він не про справедливість, а про те, як забагатіти». Евелін не знала, як їй ставитися до всього цього галасу. В суд вона давала свідчення, як і було домовлено. Всюди з'являлася з родиною Тоу і всім своїм виглядом та поводженням давала зрозуміти, що вона віддана дружина підсудного. Вона виставляла Гаррі як жертву невтримного пориву захистити свою честь і честь своєї молодої дружини. Виступала бездоганно. Чула, як поскрипують сталеві пера. Юристи в окулярах та целулоїдних комірцях погладжували вуса. Усі в залі суду були в чорному. Евелін зачудовано дивилася на масу людей, що тільки й живуть такими скандальними справами, як оця. Судді, адвокати, бейліфи, полісмени, наглядачі і присяжні – усі знали, що їм знайдеться робота в тому чи тому судовому процесі. А пера скрипіли і скрипіли. В коридорі чекали психіатра, щоб засвідчити божевілля Гаррі. Це було єдине в захисті, проти чого він виступав. Він не міг переконати себе погодитися з таким висновком. Його велична матуся умовляла його, щоб він зробив таку апеляцію. Вона боялася, що інакше йому загрожує електричний стілець. Даючи свідчення, Евелін дивилася на чоловіка. Гаррі жваво реагував на кожне її слово. Коли було щось чудне, він посміхався, коли сумне, опускав очі. Супив чоло, коли згадувано ім'я Стенфорда Уайта, прибирав то розкаяного, то обуреного виразу. Все це змусило його зосередитись. Заходячи до зали або виходячи, він був спокійний і чемний, сама врівноваженість. Одного дня Евелін спало на думку, що, може, Гаррі справді кохає її. Це відкриття приголомшило Евелін, і вона спробувала розібратися у своїх стосунках з Гаррі та Стенфордом. Чи не вперше вона по-справжньому відчула, що навіки втратила свого Стенні, а він би міг їй усе розтлумачити, звернув би все це на жарт. Такий, бо він був Стенфорд, ласий і до любощів, і до сміху. Вона зводила його з розуму, як і Гаррі. Та все ж їй було краще із Стенні Уайтом, який часто залишав її і йшов щось там будувати. Гаррі ж був завжди поруч із нею, бо не мав куди йти. Він був просто багатий та й годі. Іноді їй донестями хотілося з кимось поговорити, і єдиний, з ким вона могла відвести душу, був чоловік, чия смерть лежала на її совісті. Евелін написала Еммі Голдман листа на блакитному веленовому папері з опуклими ініціалами «Місіс Гаррі Кейтоу», в якому запитувала, що я таке вчинила. Відповідь надійшла з Каліфорнії, де Голдман збирала кошти на захист братів Макнамара, яких звинувачували у висадженні в повітря будинку «Таймс» у Лос-Анджелесі. «Не перебільшуй своєї ролі у взаєминах цих чоловіків», – писала Емма. А тим часом справа Гаррі перейшла до присяжних. Вони ніяк не могли дійти єдиного висновку. Було призначено ще один процес. Евелін знову дала свідчення, повторивши усе слово в слово з тими самими жестами. Коли все скінчилося, Гаррі Кейтоу помістили на невизначений термін до лікарні Матіван для божевільних злочинців. Його адвокати відразу почали переговори про розлучення. Евелін була готова. Її ціна – $1,000,000. Але тут на арену виступили детективи з відомостями про її зв'язок із молодшим материним братом та іншими. І Евелін дала згоду на розлучення за 25 тисяч. Вона сиділа на ліжку в готельній піжамі, яку мала невдовзі віддати, і дивилася на свої вечірні капці, що їх тримала в руках. Навіть пестощі молодшого брата залишили її цього разу холодною. Вона згадала, що казала їй Голдман, коли вони бачилися востаннє в Нью-Йорку. «Хоч як багато грошей ти одержиш від Тоу, це буде якраз стільки, скільки він захоче тобі дати. Такий уже закон багатства. Що більше ці люди віддають грошей, то дужче вони наживаються. Отак і робиться бізнес. Кожен долар, який він тобі сплатив, принесе йому прибуток, а ти швидко розтратиш свої гроші і залишишся з чим була». Евелін знала, що це правда. Навіть те, що вона все-таки мала якийсь капітал, не тішило її. Котрий-небудь чоловік прикинеться закоханим, забере в неї ці гроші і тільки розіб'є її серце. Отож добре, що Голдман розкрила Евелін очі, намалювавши їй дві такі картини. Картину жадібності, жорстокості, голоду, несправедливості та смерті, типову для сучасного капіталізму. І утопічну картину щасливого і вільного суспільства, в якому люди порівну ділять і працю, і багатство. Евелін зробила пожертвування на підтримку анархістського журналу «Голдман. Мати земля». Чутка, що Евелін Незбіт цікавиться політикою, швидко поширилась, і до неї стали часто звертатися. Вона давала гроші на підтримку ув'язнених робітничих ватажків, батькам скалічених на заводах і фабриках дітей. Якось байдуже роздавала вона свій тяжко набутий статок. Ніхто про це не знав, бо вона вимагала, щоб її пожертви залишалися в таємниці. Вона забула про радість. Якось глянула в дзеркало і побачила, що на дівочому обличчі виразно проступають жіночі риси. Її пригарна довга шия здавалася Евелін сухою стеблиною, на якій стриміла безглузда голова із сумними очима повії, чиї найкращі роки вже минули. Як би їй хотілося пригорнутися до когось схожого на Стенфорда Уайта. Але бачила вона біля себе молодшого материного брата, що весь час стовбичив біля неї, як вірний пес. Він не знав, що таке комфорт. Не вмів піддражнити її, не вмів поговорити з нею, як з дитиною. Він не зміг би показати їй, як треба дивитися на діамант. Не зміг би повезти її до ресторану, в якому їм би прислуговував сам хазяїн. Він міг би тільки присвятити їй життя і працювати, прагнучи задовольнити її найменші примхи. Вона любила його та воліла, щоб хтось із неї знущався. Та й сама вона хотіла з когось познущатися, позмагатися з кимось у дотепності. Їй кортіло, щоб хтось знову розворушив її честолюбство. Розділ 12. А що ж сталося з тати та його дівчинкою? Після тих зборів художник цілу добу просидів удома мовчки, нічого не їв, смалив одна за одною сигарети Сабранія і невесело думав про свою лиху долю. Час від часу він поглядав на дівчинку, пригортав її до себе і ледь не плакав. Тати бачив, як потроху в'яне її чудова краса від нестерпних умов життя. Щодня дівчинка готувала для них невибагливі страви. Її рухи були такі схожі на рухи матері, що тати не міг далі витримати. Він склав їхній убогий одяг у стару витерту валізу, перев'язав її мотузкою для білизни, взяв дівчинку за руку і назавжди покинув двокімнатну квартиру на Хестер-стріт. На розі вулиці вони сіли на 12-й трамвай, який йшов до Юніон-сквер. Там пересіли на 8-й і поїхали на північ по Бродвею. Надвечірок був теплий, і віконні шиби в трамваї були опущені. Лунали гудки автомобілів, видзеленькували трамваї, потріскували вгорі електричні розряди від дух. Тати сам не знав, куди вони їдуть. Дівчинка міцно тримала його за руку і дивилася своїми темними серйозними очима на людські юрмища на Бродвеї. Чоловіки в канотьє, синіх спортивних куртках та білих парусинових штанях. Жінки в білих літніх сукнях. Різнокольорові електричні лампочки миготіли на фасадах варієте, засліплюючи дівчинку. Через 3 години вони їхали в трамваї на північ по Вебстер-авеню у Бронксі. Місяць сховався за хмари, стало холодніти. Вони минали порослі травою незабудовані ділянки, шеренги недокінчених будинків. Кінець кінцем електричних ламп не стало, і дівчинка побачила, що вони їдуть попід цвинтарем, розташованим на схилі гори. Кам'яні надгробки та склепи, що буваніли на тлі холодного нічного неба, навели її на думку про можливу долю матері. І вона вперше спитала тати, куди вони їдуть. Тати зачинив вікно, бо пронизливий вітер із свистом гуляв по хисткому скрипучому трамваї. Вони були єдиними пасажирами. «Спи», – сказав він дівчинці, – «заплющ очі». По кишенях та в черевиках були розтикані всі його заощадження – близько $30. Він вирішив покинути Нью-Йорк, місто, яке знівечило його життя. У той період нашої історії існувала густа мережа міжміських трамвайних колій. Сидячи на твердих бамбукових сидіннях, доїжджаючи до кінцевих зупинок і там пересідаючи на інші маршрути, можна було заїхати дуже далеко. Тати зовсім не знав маршрутів. Єдине, чого він хотів, це якомога далі заїхати трамваями. На світанні наступного дня їхньої подорожі вони прибули у Маунт Вернон, штату Нью-Йорк. Подальшого трамвая треба було довго чекати. Вони трохи поспали на оркестровій естраді у сквері. Вранці вмилися в громадському туалеті, потім сіли в яскравий червоно-жовтий трамвай. Кондуктор весело привітав їх. Тати заплатив 5 центів за себе і 2 за дочку. На дерев'яній підлозі трамвая стояли дротяні ящики з лискучими квартовими пляшками молока. Тати попросив продати їм 1. Кондуктор подивився на тати, на дівчинку і дозволив узяти пляшку. Не чекаючи, коли за неї заплатять, він відійшов і смикнув за мотузок. Дзеленькнув дзвоник і трамвай рушив. Кондуктор, товстий черевань, заспівав тенором якусь пісеньку. На поясі в нього висів автомат для розміну грошей. Незабаром трамвай в'їхав до Нью-Рошелі і неквапно покотив центральною вулицею. Сонце стояло вже високо, на вулицях маленького містечка було багато людей. Тати пояснили, що коли він хоче їхати далі, то має пересісти на розі Норт-Авеню на лінію Пост-Роуд-Шор. Кожна пересадка коштувала додаткове пенні. Тати з дівчинкою вийшли на перехрестя центральної вулиці з Норт-Авеню і стали чекати на трамвай. Повз них пройшов хлопчик із матір'ю. Дівчинка подивилась на білявого хлопчика в синьому матроському костюмчику, білих шкарпетках та білих лакових черевичках. Мати вела його за руку. Коли вони проходили повз дівчинку з батьком, хлопчик уважно подивився на неї. Цієї миті з'явився трамвай на Пост-Роуд, і тати, міцно тримаючи доньку за руку, сів у нього. Трамвай рушив. Стоячи на задній платформі, дівчинка дивилася на хлопчика, доки він зник. Очі в нього були синьо-жовто-темно-зелені, як шкільний глобус. Трамвай йшов на Пост-Роуд понад узбережжям Лонг-Айленду до кордону зі штатом Коннектикут. У Грінвічі, штат Коннектикут, вони пересіли на інший трамвай, який провіз їх через Стемфорд, Норвок до Брічпорта, де поховано славетного ліліпута-клоуна генерала Тома Самба. Тепер вони вже знали, коли має бути кінцева зупинка. Кондуктор йшов у кінець вагона і перекидав порожні сидіння. У Брічпорті вони знову пересіли. Колії повертали вглиб країни. На ніч зупинилися в Нью-Хейвені у штаті Коннектикут. Заночували в мебльованих кімнатах, там таки в їдальні і поснідали. Перш ніж спуститись униз, тати ретельно почистив свої штани, куртку та шапочку. Затягнув протертий комір вузлом краватки, звелів дівчинці надягати чистенький фартушок. Це були мебльовані кімнати для студентів університету, і декотрі з них снідали разом із тати і дівчинкою. Студенти були в окулярах у золотій оправі і светрах з високим коміром. Поснідавши, художники з дівчинкою вийшли до трамвайної колії і поїхали далі. Трамвай компанії Springfield Traction повіз їх до Нової Британії, а звідти до Хартфорда. Вулички цього міста були такі вузенькі, що здавалося, до будинків можна дотягтися з вікна трамвая рукою. Добулися до околиці і поїхали на північ до Спрінгфілда, штат Масачусетс. Великий дерев'яний вагон хитало з боку на бік. Вітер віяв їм в обличчя. Обабіч тяглися поля, зграї птахів злітали вгору і знову сідали, коли трамвай проїжджав. Дівчинка бачила череду корів, які скубли траву, гнідих спутаних коней, що вигрівалися на сонці. Білий крейдяний пил ніби маскою вкривав її обличчя, і на цьому тлі великі вологі очі здавалися ще більшими, а червоні губки ще яскравішими. На якусь мить тати здалося, що його донька вже зріла дівчина. Вагон, похитуючись, їхав далі, лунко сигналячи на кожному перехресті колій. Одного разу він зупинився і узяв вантаж. Прохід заповнили верхівці. Дівчинці подобалася така мандрівка. Тати побачив, що вона щаслива. Однією рукою тримаючи валізу, він другою обняв доньку. Спіймав себе на тому, що всміхається. Вітер віяв в обличчя, забивав дух. Здавалося, трамвай от-от з'їде з колії. Його кидало з боку на бік, і всі сміялися. Сміявся і тати. Зненацька він побачив село, в якому минула його юність. Онде за кілька верст за лукою. Над пагорбом здіймалася церковна дзвіниця. Ще хлопчиком він страшенно любив кататися, а надто літніми ночами на тряских двоколках, коли діти падали одне на одного. Він дивився на верхівців у вагоні і вперше, відколи прибув до Америки, подумав, що жити тут усе-таки можна. У Спрінгфілді вони купили хліба, сиру і сіли у темно-зелений вагон компанії Worcester Electric Street Railway. Тати збагнув, що, мабуть, вони доїдуть аж до Бостона. Підрахував загальну вартість проїзду. Для нього це обійдеться в $2.40, для дівчинки десь долар із центами. Трамвай стукотів понад ґрунтовими дорогами, сонце заходило позаду, десь у Беркширах. Шереги ялинок відкидали довгі тіні. Проминули самотнього човняра, який вислував посеред широкого тихого плеса. Звільно оберталося млинове колесо, розсипаючи над потічком сріблясті бризки. Тіні згущувались, дівчинка заснула. Поклавши на коліна валізу, тати дивився, як виблискує попереду колія у світлі фар головного вагона. Розділ 13. Колії, сталеві колії. Репортери, які писали статті до популярних журналів, були переконані, що майбутнє лежить десь ген у кінці рівнобіжних рейок. Трансконтинентальні залізниці, колії міжміських електропоїздів, міські трамвайні та надземні колії – усе це вкривало американську землю, мов плетіння невтомної цивілізації. А в Бостоні та Нью-Йорку були навіть підземні залізниці. Ці нові швидкісні лінії перевозили щодня тисячі людей. У Нью-Йорку підземка на Манхеттені мала такий успіх, що почали домагатися прокладення підземної колії до Брукліна. І стало здійснюватися інженерне чудо – будівництво тунелю під Іст-Рівер від Брукліна до Беттері. Робітники, працюючи за гідравлічним щитом, виймали ґрунт під річкою дюйм за дюймом і, просуваючись по тунелю, відразу ставили і з'єднували чавунні тюбінги. З поверхні компресори накачували в підземний тунель повітря. Робота була небезпечна. Людей, які там працювали, вважали героями. Підкопуючись під річку, вони могли чекати будь-яких страшних несподіванок. Траплялися вибухи, коли стиснене повітря проривалося крізь покрівлю тунелю. Одного разу стався вибух неймовірної сили. 4 робітників вирвало з тунелю, проштовхнуло крізь 20 футів мулу, крізь товщу річкової води, і підняло на 40 футів у повітря, на саму вершину гейзера. Тільки один робітник залишився живий. Про цей незвичайний випадок відразу ж написали всі газети. Гаррі Гудіні натрапив на це повідомлення вранці за чашечкою кави. Він хутко вдягнувся і побіг до лікарні Белвію, де, як повідомлялось, лежав потерпілий. «Я Гаррі Гудіні», – сказав він на перепускному пункті, – «і хочу побачити того робітника». Поки дві медсестри радилися, він крадькома поглянув на план лікарні і побіг сходами нагору. «Сюди входити заборонено», – сказала йому сувора медсестра, коли він зайшов до палати з тяжкохворими. Промені ранкового сонця, здавалося, підпирали високі брудні вікна. Біля ліжка робітника-героя стояла вся його сім'я – дружина, старенька мати в хустці, 2 високих синів. Над пораненим схилився лікар. Робітник був весь перебинтований. Руки та одна нога були в гіпсі і підтримувалися на розтяжці блоками. Час від часу з-під бинтів чувся кволий стогін. Гудіні відкашлявся. «Я Гаррі Гудіні», – відрекомендувався він. «Я заробляю на життя тим, що звільняюся з усього. Я ескапіст. Але мушу признатися, мені ніколи не вдавався такий номер, як ось йому». І він показав на ліжко. Родичі дивились на нього байдуже. Їхні флегматичні слов'янські обличчя залишалися незворушними. Бабуся, не відводячи погляду від Гудіні, щось сказала іноземною мовою, а один із онуків відповів їй тією ж мовою, назвавши ім'я Гудіні. Вони й далі дивились на нього. «Я прийшов висловити своє захоплення», – сказав Гудіні. У них були пласкі обличчя, густі брови, широко посаджені очі. Ніхто не всміхнувся у відповідь на його усмішку. «Як ви сюди потрапили?» – спитав лікар. «Я тільки на хвилинку», – відповів Гудіні. «Хочу його про щось спитати». «Мабуть, вам краще піти звідси», – відказав лікар. «Я хотів би знати, як усе це сталося. Як йому пощастило видобутися на поверхню. Адже це вдалося тільки йому. Він, напевне, вжив якихось заходів. Мені дуже важливо знати, що саме він робив». Гудіні витяг із кармана кілька асигнацій. «Гадаю, гроші вам знадобляться. Візьміть, будь ласка, я хочу допомогти йому». Родичі дивились на нього. Робітник щось простогнав. Один із синів нахилився нижче, прислухався і кивнув головою. Потім відійшов і сказав щось братові. Це були високі, понад 6 футів, широкоплечі хлопці. «Тільки без скандалу», – мовив лікар. Гудіні відчув, як його підняли дужі руки і понесли з палати. Вирішив не пручатися. Він знав прийоми самозахисту, міг би добре провчити цих телепнів, та зрештою тут лікарня. Гудіні пішов навмання вулицями. Вуха йому палали від приниження. На ньому був капелюх з низько опущеними крисами, двобортний полотняний піджак, коричневі штани і гостроносі біло-коричневі черевики. Руки він тримав у кишенях. Стояла досить прохолодна осінь, і більшість перехожих були в пальтах. Гудіні швидко йшов залюдненими вулицями. Він був неймовірно гнучкий, але реальний світ знав такі прийоми для своєї сцени, яких йому ніколи не щастило розкрити. При всіх своїх досягненнях він залишався шахраєм, ілюзіоністом, звичайним штукарем. Який сенс у його житті, коли люди виходили з театру і відразу забували про нього? Однією з останніх новин було «Пірі досяг полюса». Справжнє досягнення – це те, що залишається в книгах історії. Гудіні вирішив визволятися не в закритому приміщенні, а просто неба. Поїхавши на гастролі, він вибрався із забитої цвяхами скрині, яка була опущена на вірьовках під першу кригу на річці Детройт. Він поринав також у річки в Бостоні та Філадельфії, репетирував свої номери у ванній, в яку накладав льоду. Та успіх від цього не став більшим. Тоді Гудіні вирішив поїхати до Європи. Він уже там не раз бував, і йому здавалося, що європейці розуміють його мистецтво краще. За кілька днів до від'їзду він виступив на користь старих ілюзіоністів та акторів. Гудіні хотів здивувати їх своїм новим номером. Він найняв цілу групу санітарів із Белвію, які вийшли на сцену і перебинтували його з ніг до голови. Потім завинули його в безліч простирадел, прив'язали до ліжка, а зверху ще й обіляли водою, щоб сповиток став тугішим. І Гудіні визволився. Старі актори не тямилися від захвату, та Гудіні не вдовольнило й це. До Європи він відплив на імператорі, величезному німецькому пароплаві зі скульптурною прикрасою на носі. Річ досить дивна для сучасного трьохтрубного лайнера. То був коронований орел, який огородив пазурів земну кулю. Старенька матуся Гудіні, місіс Вейс, прийшла на пристань провести сина. Це була маленька охайна бабуся, вся в чорному. Він обняв її, цмокнув обличчя, поцілував їй руки і піднявся на трап. Потім збіг униз і ще раз поцілував матір. Вона кивнула і поплескала його по плечу. Піднявшись на палубу, він помахав її рукою. Великий пароплав став відпливати заднім ходом від причалу, а Гудіні стояв біля поручнів і махав капелюхом, та мати, звичайно, його не бачила. Він кричав, і це було смішно, бо лопаті двигунів лунко ляпали по річковій воді. Гудіні довго дивився на маленьку постать у чорному, перейшовши на лівий борт, коли пароплав розвернувся. Мати стояла на пристані, тендітна старенька леді, і дивилася, як корабель поволі зникає за обрієм. Вона раділа, що син так її любить. Одного разу, прийшовши додому, він попросив матір наставити фартух і насипав їй у пелену 50 блискучих золотих доларів. Він добрий хлопчик. Старенька сіла в кеб і повернулася в свою квартиру на 113-й вулиці чекати сина. Гудіні почав своє європейське турне гастролями в театрі Ганза в Гамбурзі. Публіка зустріла його захоплено, в газетах багато писали про його виступи. І ніколи досі він не відчував такого невдоволення собою. Дивувався, як міг ціле життя віддаватися цим пустим трюкам. А публіка кричала «Ура!». Після кожного виступу біля сцени збирався натовп людей. Гудіні був скупим на слова. Одного разу він відвідав публічний показ французького літального апарата, красення біплана «Вуазен» із коробчатими крилами, коробчатим оперенням і трьома велосипедними колесами на тонких стояках. Авіатор підняв біплан над біговою доріжкою і посадив у полі неподалік. Наступного дня про цей подвиг кричали всі газети. Гудіні не став вагатися. Не минуло й тижня, як він придбав собі за 5 тисяч доларів новий біплан «Вуазен». Біплан продавався в комплекті з механіком-французом, який навчав літати. Гудіні вчився на плацу для військових парадів на околиці Гамбурга. В усіх країнах, де йому доводилося виступати, він легко знаходив спільну мову з військовими. Солдати завжди були його палкими шанувальниками. Щоранку він приїздив на плац і сідав за кермо літака, а механік-француз пояснював йому, як користуватися важелями і педалями. Кермо біплана являло собою велике колесо на вертикальній осі, з'єднане тягами зі стерном на носі. Пілот сидів за переднім стерном на невеликому сидінні між крилами. За пілотом був двигун, за двигуном – пропелер. Вуазен був весь дерев'яний. Крила туго обтягнуті проклеєною і покритою лаком тканиною. Стойки, що з'єднували здвоєні крила, були також дерев'яні, покриті тим самим матеріалом. Біплан був схожий на коробчатого паперового змія. Гудіні вивів великими літерами своє прізвище на поверхні крил та на задніх рулях висоти. Він не міг дочекатися свого першого польоту. Терплячий механік навчив його, як підняти машину, як утримувати її в горизонтальному польоті, як посадити на землю. Щоночі Гудіні уявно повторював ці дії, а вранці йшов на навчання. І от нарешті, одного ранку, коли небо було чисте і механік вирішив, що вітер підходящий, вони витягли машину і поставили носом до вітру. Гудіні сів на місце пілота, обернув кашкета назад козирком і добре натяг на голову. Взявся за кермо. Очі від напруги прижмурилися. Він стиснув зуби, обернувся і кивнув механікові, який розкручував дерев'яний пропелер. Двигун запрацював. То був двигун Енфілд на 80 кінських сил, кращий за той, яким користувалися брати Райт. Затамувавши подих, Гудіні дав повний газ, перевів двигун на малі оберти і знову дав газ. Потім підняв догори великого пальця. Механік пробіг під крилами і витяг із-під коліс колодки. Біплан помалу покотився вперед. Він набирав швидкість, і Гудіні задихав частіше. Далі біплан застрибав, і Гудіні здалося, що хтось невидимий відриває його від землі. Машина злетіла в повітря. Гудіні здавалося, що це все сон, але він стримав свої почуття. Треба було тримати крила горизонтально і весь час регулювати швидкість. Отже, він летить. Його ноги натискували на педалі, він брав кермо на себе, руль висоти відхилявся, і машина піднімалася вище і вище. Наважився поглянути вниз. Земля була на відстані 50 футів. Він не чув гудіння двигуна. Вітер бив йому в обличчя, і він раптом збагнув, що кричить. Дротяні розчалки, здавалося, співали. Верхні і нижні крила неймовірно легко несли апарат на потрібній висоті. Велосипедні колеса звільно оберталися від вітру. Внизу пропливали шереги дерев. Відчувши себе впевненіше, Гудіні почав робити важкий маневр – віраж. Вазен описав довкола плацу великий круг. Механік біля ангара вітав пілота піднятими догори руками. Гудіні спокійно вирівняв літак і пішов на посадку. Колеса торкнулися землі, різкий поштовх повернув його до дійсності. А коли літак, прокотившися, став, Гудіні знову закортіло в небо. В наступні польоти Гудіні тримався в повітрі по 10-12 хвилин. Саме настільки вистачало пального. Часом здавалося, що він припнутий до хмар. Гудіні бачив унизу німецькі селища, летів слідом за своєю тінню над прямими, як стріла, дорогами, обсадженими живоплотами. Одного разу, піднявшись досить високо, він побачив удалині середньовічні обриси Гамбурга над блискучими водами Ельби. Гудіні страшенно пишався своїм аеропланом. Вважав, що саме він розпочинає історію авіації. Молоді офіцери приходили з казарм на плац, щоб подивитися, як літає Гудіні. Декотрих він уже знав на ім'я. Якось комендант, що дав дозвіл на використання плацу для польотів, попросив Гудіні прочитати цим молодим офіцерам кілька лекцій про керування літаком. Чарівник із радістю погодився. Він провів із ними кілька занять, йому подобалися ці офіцери, юнаки освічені і дуже чемні. Вони сміялися з його жартів. Німецькою мовою Гудіні говорив з акцентом ідіш, та вони, здавалося, цього не помічали. Одного ранку, підруливши після польоту до ангара, Гудіні побачив там білий штабний мерседес, у якому сиділи генерали кайзерівської армії. Щойно він зібрався залізти з літака, як його друг-комендант підвівся із сидіння, віддав честь і дуже офіційно попросив ще раз продемонструвати політ. Гудіні подивився на двох літніх обвішаних орденами генералів, які сиділи на задньому сидінні. Вони ствердно кивнули йому. Поруч з водієм у положенні струнко сидів рядовий у шпичастому шоломі з карабіном на колінах. В цю мить із-за мерседеса виїхав білий Даймлер з відкритим верхом. Його мідні частини аж сяяли, і навіть білі дерев'яні спиці коліс були чисті. На передньому правому крилі має оторочений золотом прапорець. Гудіні не бачив, хто сидить у машині. «Звісно, злітаю ще раз», – погодився він. Гудіні наказав механікові заправити літак і за кілька хвилин знову піднявся в небо над плацом. Намагався уявити себе з землі і відчував приємне збудження від цього виступу. Пролітав на висоті 100 футів над машинами, а тоді спускався на 50, погойдував крилами і махав рукою. Йому було геть байдуже, для кого саме він літає. Коли Гудіні приземлився, його ескортували до білого Даймлера. Шофер відчинив дверцята і став сторонко. В машині сидів ерцгерцог Франц Фердінанд, спадкоємець Австро-Угорського престолу. Ерцгерцог був у польовій маршальській формі австрійської армії. На зігнутій руці він тримав каску із плюмажем. Його коротко підстрижене волосся нагадувало щітку. Довгі навощені вуса були закручені догори. Ерцгерцог тупо дивився на Гудіні з-під важких повік. Поруч із ним сиділа його дружина, графиня Софії, велична матрона, яка позіхала, затуляючи рот долонею в рукавичці. Очевидно, Франц Фердінанд не мав найменшого уявлення, хто такий Гудіні. Він привітав його з винаходом аероплану.